Bombagyár. Pornográf verbál agresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár Rádió 67. adása. Itt van velünk Krokó tanár úr. Mondd, hogy szia. Sziasztok. Itt van velünk Neo. Szebb jövőt. Meg Tomket. Sziasztok, szebb jövőt. Én Blogin vagyok. És Demszki Gábor megdobódott tojással. Nagyszerű hőstett szemtanúi lehettek azok, akik figyelték a Hírtelevízió műsorát, illetve akik ott voltak a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál kedden. Egy apró probléma adódott, egy leesett telefonból, és az egyik ügynökünket sajnos elkapták. Most ne térjünk rá a dolognak a Droid zónába való részleteire. De a lényeg az, hogy elkapták szegényt a hőstett után, úgyhogy most gyűjtést folytatunk arra az egyelőre még meg nem határozott bírságra, amit majd a bíróság várhatólag kiszab rá. Ez 30 és 50 ezer forint között várható. Akik úgy gondolják, hogy Demszki Gábor megérdemelte azt, hogy újra a tojásra dobják pofán, és vicces volt, ahogy menekült a testőre egy gyűrűjébe, annak az egy testőrnek a gyűrűjébe, ánusz gyűrűjébe, mindegy, az küldjön egy kis pénzt, vagy hozzon egy kis pénzt Borisnak, bankszámlaszám és hasonlók a Bombagyáron olvashatóak az erről szóló tudósításba, de a boltba is be lehet hozni a Terész körút 6-ba. Illetőleg, hogyha Boris 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztését megkapja, akkor veszünk neki sok csokit, vagy marcipánt, amit szeret, és akkor majd tud enni bent a börtönben. Jó, de a cica fiú lesz belőle. Kurvában fizetünk nekik. Ne úgy vonuljon be. Én viszont úgy gondolom, hogy én a magam részéről, hogyha fölvállalná esetleg egy hasonló hőstettet, vagy ennek megismétlését, akkor inkább tojásra gyűjtenék neki. Azt hoznék is minél többet, mert bízunk benne, hogy az Alkotmánybíróság ezt az idióta törvényt röviden időn belül hatályon kívül helyezi. Én biztos vagyok benne, hogy hatályon kívül fogja, hiszen ezt már egyre többen feszegetik, és ha más nem, hát legfeljebb 2010-ben, de visszamenőleg is lehet kérni egy ítélet felülvizsgálatát. Minden esetre gratulálunk Boris, legközebb ne hagyd magad elkapni, és azért gratulálunk a másik srácnak is, aki ott volt, mert a testőr az nem véletlenül kezdett el cikcakba szaladozni a két irányba potyogó tojások előtt. Az egyik ok az volt, hogy amatőr látszólag is elég amatőr volt, a másik meg az, hogy valóban két irányból érkeztek a tojások, de hát ugye megint milyen ügyesek voltunk és összeesküdtünk. Nem mi, volt más össze, természetesen volt más összeesküvés is az ügyben, azt nem tudom, néztétek-e, hogy egy fehér hátterű hírportálon a videót, amelyet egy gyárlapon töltött fel, letöltötték ott az előttkék, és kivágták belőle a Hír TV riportjából azt a részt, ahol a Tomcat szó elhangzik. És rendesen kitették azt a videót, hogy az látszik, hogy valaki dob, Demszki fölháborodik. De azt megvágták gyakorlatilag a riportot, nehogy az legyen benne, hogy a Polgár Tamás nevű áruló az megint benne volt valamiben, ami esetleg támogatandó is lehetne. Hát ez kedves. Ez és egyáltalán nem bal liberális eljárás. De hogy nem volt a testőröknél esernyő? Hát jó idő volt, olyankor mindig van náluk. Nem olvasták a Bombagyárat. Már hány nappal előbb megírtam, hogy valaki hozzon tojást. Én úgy gondolom, hogy az a probléma itt, ugye, hogy annak idején is mondták még talán Besztercebánya ostromában, tudom, amikor fel akarta, ugye ki akarta végeztetni az illetőt, a Pongrácz gróf, hogy kérem szépen, szóval nem a jog vágja le fejet, hanem a pallos. Most úgy gondolom, hogy sajnos nem vették észre Demszki testőre is sem ezt, hogy ugye nem a törvény dobja el a tojást, hanem a merénylő, és úgy gondolták, hogy ha van törvény, akkor már kár az esernyője. Hát úgy néz ki, tévedtek. Hát igen, törvény azért van, hogy megszegjük. A Fehér Hátterű Hírportálnak a szerkesztőit pedig ezúttal is üdvözlöm. Üzenem nekik, hogy elkészült ellenük a polgári kereset, és nagyon-nagyon sokba fog kerülni ez a kis lejárató kampány, amit ellenem kezdeményeztek. Annyit elmondanék, hogy az összes perem közül toplista tetején vannak, mint kártérítési összeg. Megelőzve például Gályé Zoltán. De hát aki rászolgál, az rászolgál, ellenségre lövünk. Megszavazta az országgyűlés a Seres Mária féle népszavazást, kiemelt hírünk, ugyanis ezzel is kavarnak össze-vissza. Ha valaki olyan hülye, hogy nem emlékezne rá, mert nem hallgatja a rádiót, Seres Mária volt az, aki földobta azt a kérdést, hogy mi lenne, ha ezek a drága országgyűlési képviselők ezentúl fizetnének, pontosabban mi nem fizetnénk nekik a költségtérítéseikért, csak úgy habókra, mert hogy bemondásra kapnak ők pénzeket. Azt hiszem Szili Katalin volt az, aki a havi másfél milliós fizetése mellé havi 40-50 milliós kártérítéseket vett föl, vagy költségtérítéseket, vagy valami ilyesmi. Sok, 24 millió volt neki 4 év alatt, valami ilyesmi. Az. Nem, valaki volt, aki havonta föl. De nem a Szili volt. Lehet, bocsánatot kérünk Szili Katalintól, hogy ekkora tolvajnak nézték. Nem tud annyit lopni, mert ő csak egy félkarú rabló. Bocsánat, akkor a Lendvai Ildikó lehetett, nem tudom, valamelyik egyik ordas tolvaj kurva, tehát arról fog szólni ez a népszavazás, most már megpróbálok úgy beszélni, hogy érthető legyek, hogy ennek vessünk véget, és csak számla ellenében tudjanak elszámolni ezek a disznók. Illetve reménykedtem benne, hogy nem erről szól a dolog, tehát hogy Cseres Máriára én számítottam, hogy valamit mond, megcsinál, útmutatást ad az embereknek, hiszen egy politikától független személyként az egyetlen hiteles családanya nagyon sok ember szemében, hát ugye 570 ezer aláírás, meg akkor számunk csak 200 ezer embert, aki tudja is, hogy kicsoda, de azért itt többen van szó, azért többen ismerik. Meglátjuk, hogy majd mond-e valamit. Én örülnék, hogyha használná valamire ezt a nevet, és mondjuk jó dologra használná. Egyébként sokat jelent az, hogy ő eredetileg úgy szerette volna, hogy az EP választással egy időben tartsák a szavazást, így csak 7 millió forintba került volna, népszavazáshoz képest az egész jó, és megszavazta a parlament, hogy nem, és hogy 7 milliárd lesz. 4 milliárd. Vagy 4. Hát még 7-ről is volt szó. Bár még megakadályozhatják, egy héten belül kell hozniuk egy kétharmados törvényt, ami azonos a népszavazás tartalmával, tehát magyarul, hogy lemondjanak önként a költségeikről. Ilyen nem lesz, de egy héten belül ők úgy látszik nem képesek kimondani azt, hogy na jó, akkor ezen túl nem veszünk. Nem, inkább elküldik ezt a pár milliárdot, hogy aztán legyen egy nagy eséllyel érvénytelen népszavazás. Hát ez az. Úgyhogy hát ezt szeretném gratulálni, mert egy korábbi adásban mondtam, hogy mi az oka annak, hogy nem fogják engedni, hogy Cseres Mária az EP választással egy időben népszavaztathasson. Mert akkor is érvényes lenne. Egyrészt érvényes lenne, másrészt pedig, hogy a Cseres Mária véletlenül nem akarom, tehát ezt most nem sértésnek mondom, de vöröset pukkantana, akkor az MSZP nyerne. Mert hogy én úgy érzem, hogy van olyan szava neki, hogy azt mandátumokban lehet mérni. Mert benne még bíznak az emberek. Tehát, hogy még pont ezért nem mond semmit. Lehetséges, én viszont biztos vagyok benne, hogy akkor is érvényes lesz ez a népszavazás, hogyha feje tetejére áll a kedves tisztelt ház, és így a kis vörös csillagtartón fognak billegni. Hát Fidesz egyszer már bebizonyította, hogy ha a magyar ember, illetve a magyar állampolgár, hogyha a pénztárcájáról van szó, már pedig most a pénztárcájáról van szó, akkor azért elmegy x-elni. Csak azt kell neki megmagyarázni, hogy ez közvetve, de az ő pénzéből megy ki. Hát, ugye a másik eset az egyszerűbb volt. Igen, azt éreztem mindenket, ez közvetlenül fizette be a kókaféle automatába. Tényleg mi lett az automatákkal azóta? Hát kávét adnak, vagy mi? Láttam egyet, hogy eltemették. Egyet eltemettek. Mennyi is volt a költség egy ilyen automatának? 2 millió forint? Már nem egy olcsó dolog. Fölszerelték, pont a Kóka János cége, aztán leszerelték, és a Fidesz a mai napig sem kérdezte meg, hogy tessék mondani, hova lett. Föltesszük ezennel a kérdést a kedves hallgatóknak. Látott-e valaki valahol vízidíjautomatát távozni a helyéről, hogy ez hova került, mit csináltak vele? Lehet, hogy félkarú rablóvá átalakították a cigányoknak? Csak ilyen pörgettyűt kell bele szerelni, nem? Ami mutogatja, hogy mit nem nyertél. Hát mi eladni valami távol-keleti vagy fekete-afrikai országnak, ahogy a hasonló dolgot éppen most vezetnek be? Nem, azok nem olyan elmaradottak. De milyen vízi autó, hogy megnyomod, pörgeti, és akkor urológia, nőgyógyász, személyzet, és akkor... Rák. Három személy. Messze pár. Nyertél. Hihetetlen. Programajánlunkkal folytatjuk vasárnap. Critical Mass biciklis felvonulás, ezt nyilván mindenki tudja, akinek biciklije van, hogy ez micsoda, mi természetesen ott leszünk. Bővebbet a criticalmass.hu-n, ezt is nyilván mindenki tudja. Nem tudom, tudjátok, hogy a világon a legnagyobb Critical Mass felvonulás mindig Budapesten van. Irigykednek is ránk nyugaton, hát ez egy hungarikum, ha úgy tetszik, és egy teljesen politikamentes valódi társadalmi rendezvény, azért érdemes odafigyelni, már csak úgy politikai szempontból is. És jönnek a postások az új bicikliükkel. Remélem, hogy legalább egy postás látok már azon a 250 ezer forintos új biciklim. Viszont a Critical Mass után lesz egy olyan program, amire a kedves hallgatóink is érdeklődést formálhatnak. Pál Marci barátunk, aki nem egészen normális, viszont nagyon érdekes emberke, biciklis csillagtúrát szervez Budapest kevéssé ismert nevezetességeinek, történelmi jelentőségű helyszíneinek bemutatására, ismert és ismeretlen, vagy éppen már eltüntetett emlékművek, emlékhelyek, régi és közelmúltbeli csaták helyszíneit fogjuk bejárni. Pál Marci egy kétlábon járó lexikon, hogyha így Budapesttel kapcsolatban. Olyan dolgokat meg tud mutogatni, egy falfirkát, ami ott maradt akár a 1910-es évekből, és elmondja a történetét, hogy ez hogy került oda, ki miért, és később mi lett azzal az emberrel. Fantasztikus történetei vannak a srácnak, mondom, nem egészen normális. Ez a pozitív hobbi, amiről beszéltem. Mindenkinek szerintem választania kellene hobbit, hogy ne fásuljon bele az életbe. Ez a hobbi azonban mutasson, ha lehet túl a játékokon, mondjuk ami most népszerű a póker, aminek mondjuk én is nagy tisztelője vagyok, de ettől függetlenül, aki ezt hobbiként teszi, azt szerintem nem konstruktív, vagy nem építő jellegű hobbit űz, és én nagyon azt támogatom, hogy bárki bármilyen hobbit választ, az valamilyen szempontból egy önszorgalomból a közösség érdekeiben működő dolog legyen. Tehát például van egy weboldal, ezeket a vízgyűjtőket gyűjti. Megvan, hogy hol van, mekkora, mennyi a befogadó képessége mióta. Ugye ennek igazából semmi értelme, de így mint gyűjtemény nagyon szép, és ismertem valakit, akinek pont ilyenre volt szüksége valamilyen szakdolgozathoz, és nagyon sokat segített neki. Ez egy hasznos hobbi. Az nem hasznos hobbi, hogy nem tudom, egyenruhába öltözünk, gárdistáskodunk, meg tönkretesszük a rendet a szép országban, ugye Neo? Így van, ez nem is hobbi, ez küldetés, de te elfogadod a Gyűrűk Urát, mint hobbit? Hát, hogy hobbi? Tehát attól függ, hogy űzöd. De már ez szó vicc volt, tehát nem érted, de nem is ja, mint hobbi. Most jön az, hogy megverjük. Na hát, ez rettenetes volt. Meg csak annyit akartam mondani, hogy a Marci védelmében egy szóval került, hogy nem egészen normális. Most őszinték legyünk, hát egyikünk sem egészen normális. Hát, egészen de hogyha jobban belegondolunk, ugye volt egy régi mondás katonáiknál, hogy amilyen a parancsnok, olyan a beosztott. Most hát egy Gyurcsány Ferenc után, 4 év után milyen legyen az ország. Van benne valami, de a Marci azért túlt ez az országon. Tehát a fél cédulából neki csak a negyede van meg, de ettől függetlenül imádjuk, tehát nagyon jó arcuz. A Marci tiltakozna a beosztotti megnevezés ellen, hogyha a Gyurcsány a felettes. Meg kérdeztem, hogy miért bántom a Neót, hogy túl sokat bántom a túlzás, hát miért? Mert ilyen a fejé. Nem azért mert normális, mert normálisan nézik ki, te nem tudod, mint egy elvaszott szapagány. Nagyon rossz. Na, 2009 április, evezünk humorosabb vizekre. 2009 április 18-án szombaton 14 órakor a Budavári Sikló végállomásától, tehát a Clark Ádám térről indul az igazság benete, melyel a résztvevő nemzeti szervezetek a holokauszt dogma megkérdőjelezése miatt bebörtönzött európai hazafiak bátor kiállása előtt kívánnak tisztelegni, s egyben tiltakozásokat fejezik ki a magyar és német nép eredendő és kollektív bűnösségét hirdető holokausztipari csoportok tevékenysége ellen. Gyülekező a helyszínen, tehát a Clark Ádám téren 13 óra 30-tól, vagy 14:45-től a német nagykövetség Tóth Árpád sétány felőli oldalánál. A menet a Kemál Atatürk sétány rondell a Szent György utca Tóth Árpád sétány útvonalon át a német nagykövetség elé vonul, ahol 15 órai kezdettel tiltakozó demonstráció lesz a szólás és véleményszabadság németországi helyzete ellen, valamint a bebörtönzött revizionista történészek és aktivisták szabadon bocsátását követelve. Nagyon kedves kis rendezvény, ezt már a múlt héten is beolvastuk, de úgy gondoljuk, hogy erre feltétlenül el kell menni mindenkinek, kivéve nekünk, mert mi nem ott leszünk szombaton. Volt a bombagyáron is, hogy aki szeretné újra a működés közben látni a torvacsilt, azaz a hajtógépet, az jöjjön szombaton egy kicsit kijavítgatni, hiszen eléggé berozsdásodott a tél során, rá lehet kenni némi rozsdamarót, némi festéket, és aki ebben részt vesz, illetve segít egy kicsit odébb vinni, az másnap, azaz vasárnap, amikor a festék már megszáradt, lőhet vele, ami egy hatalmas élmény egyébként, tehát repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Gondoljátok el, mikor az utca kő 200 méterre elrepül, és ezt egy irányíthatod. Egy hatalmas élmény. Én már csináltam. Tanár úr, nézeget. Hát csupán a témával kapcsolatban, ugye, tehát a szólásszabadságról lesz akkor itt szó, és elsősorban a németországi eseményekről, illetve a bebörtönzöttekről, nem tudom, hogy konkrétan kikre gondoltatok, Zündel és társai. Germán Rudolf. Germán Rudolf, így van. Meg még sokan voltak, Günther Deckert, és hát van, aki már kiszabadult, van, akinek el kellett hagyni a hazáját, utána tulajdonképpen David semmi. Irving, őt is becsukták, csak megírt. De hát nem németországi. Hát Ausztriában Dóna elég is, Osztmark, szóval. Hát abban a legérdekesebb. Apu azért Osztrákiából jött, ezt ne felejtsük. Igen, de mondjuk, ha belegondolunk mondjuk az Irving esetében is, akárhogy nézem, ő azt mondta el annak idején, amit egyébként megerősített, ha jól tudom, Franciszek Piper, ugye Auschwitz-i múzeumnak az igazgatója, tehát hogy azok a bizonyos gázkamrák nem eredetiek. Ő még csak azt sem mondta, hogy nem voltak, csak azt mondta, hogy az, amit ma ott látnak, vagy mutogatnak, az nem eredeti. Na most ezt mindenki alátámasztotta, sőt a hivatalos holokauszt verzió is ez ma már. Ehhez képest nem engedték megidéztetni ott ugye Irving által Franciszek Pipert, és visszamenőleges hatályjogot alkalmaztak, ami ugye római jog óta, jól tudom, akkor Nürnbergbe fordult elő talán egyedül. És ugye így csukták le. És érdekes módon a saját ügyvédjesek érte, azt hiszem, a fellebezési eljárásban ennek a dolognak a vizsgálatát, hogy lehet mondjuk egy 5 éves törvény alapján egy 15 évvel azelőtt történt eseményt ugye elbírálni. De egyébként érdekes, hogy nekem egy kedves ismerősöm, ugye a hírszerző munkatársa, bizonyos egykori Népszabadság újságíró, Seres László András, ugye éppen említette, hogy én azért vagyok holokauszt tagadó, mert David Irving műveket propagálok a honlapomon. Most hát megkérdeztem tőle, hogy melyik David Irving műben találó holokauszt tagadást. Nem tudott választ adni, mert kiderült, hogy nem olvasta őket. De nekem határozottan az a véleményem, hogyha Irvinget megnézzük, az inkább bizonygatja a holokausztot, mint tagadja. Tehát van a honlapomon egy olyan cikk, ahol azt bizonygatja, hogy a Reinhardt tábor volt az igazi halálgyár. Ugye, tehát nem a hivatalos verziót mondja, de amit mond, az tulajdonképpen effektíve mégiscsak inkább bizonygatás, mint tagadás. Akkor ezt sajnos száfolnom kell, még pedig a valószínűleg soha el nem készülő egyharmad holokauszt című filmmel, ami pontosan azt írja, hogy a Reinhardt haláltáborok miért nem létezhettek. Tehát persze, voltak, de nem haláltáborok, valószínűleg fertőtlenítő állomások. Persze, azt mondom, én nem is mondtam, hogy az ezt ő mondta, tehát ő bizonygatta cikkekben, hát azt mindenképpen holokauszt bizonygatásnak kell tekinteni, most egyébként akár igaz, akár nem. Érdekesség egyébként, hogy David Irvingnek van egy kitűnő könyve az 56-os forradalomról, de tényleg az legalaposabb munka, amit valaha életemben 56-ról olvastam, ez a Felkelés című, 82 körül lehetett meg, természetesen nem magyarul, szóval így csak a gengszterváltás utája lehetett meg, na most ennek pont azért Felkelés a címe, mert azzal kezdi, hogy 56 nem forradalom volt. Persze, nem. Na most érdekes mondani, amikor én ezt leírtam, azt azóta, főleg egy bizonyos fehér hátterű hírportálon én árulónak vagyok minősítve, hogy én úristen, én tagadom 56-ot, meg pocskondiázom, hát nem kérem szépen, ezt nem csak én mondtam, na mindegy. De ez nem a tagadását jelenti, hanem, tehát hogy elolvassák a cikket, hogy ez megint rosszul hangzott, egyszerűen nem figyelsz a te karaktered építésére. Hát ezt nem mondunk ilyet, mert egy sírsugarú ezt is félreérti. Ki fogják vágni, kiteszik a YouTube-ra, alá tesznek rólad egy rosszul sikerült képet, és ott fogják bizonygatni egymásnak a kurucinfósok, hogy lám, milyen hülye, ott tesznek a hozzászólások, a mieinket ugye lepontozzák, mínuszhat nem jelenik meg, egymás faszát verik, és ott fognak neki örülni. Tessék elolvasni ezt a cikket, és akkor, ha nem tetszik megérteni, akkor árulók vagyunk, akkor mindegy, ha megtetszik érteni, akkor tetszik tudni, miről van szó. Most már holokauszt revizionista tagadók helyett van 56 revizionista is? Simán. Tehát erre tulajdonképpen egy elvi kérdést kell föltenni, hogy ugye mi az, hogy forradalom, és mi az, hogy szabadságharc. Én mindig azt szoktam mondani, hogy 56 az egy szabadságharc volt, klasszikus értelemben véve. Ez tény. Eleve azzal is indult, hogy ruszkik hazat, mint legfőbb mondás. 48 is szabadságharc volt. Na most én nekem az a meggyőződésem, hogy a forradalom az ősidők óta egy bizonyos, hogy is mondjam, választott társulatnak a szüleménye, ami mindig ugyanazon forgatókönyv alapján zajlik. Az a lényege, hogy ez a bizonyos ősi forradalmár faj megkeresi az éppen aktuális elégedetleneket, elnyomottakat, alul fizetetteket, fellázítja őket, mondván, hogy krokodilkönnyeket hullajt ugye a sanyarú sorsuk miatt, fellázítja őket, utána pedig megkeresi az aktuális hatalmat és elárulja őket. Utána figyeli, hogy merre fog dőlni a mérleg, és aztán vagy ide áll, vagy oda. Hogyha a lázadók mellé áll, akkor rögtön az élükre áll, és aztán követeli magának az eredményt, aminek az lesz a vége, hogy olyan nyomort hoz rájuk, hogy visszasírják azt, ami ellen lázadtak. Ugye lásd az oroszokat. Lásd Ukrajna a napokban. Így van. Két évvel a narancsos forradalom így után van. Már a saját forradalmára így ellen tüntetnek. Ha meg uram, bocsán, leverik a lázadást, akkor rögtön szaladnak oda az árulásért fölvenni a díjat, ugye az aktuális hatalomhoz. Tehát ez valahol a forradalomnak ez a forgatókönyv. Ezt így csinálták már a francia forradalomnál, de ugyanígy csinálták, hogy az orosz forradalomnál, meg mindenütt. De van egy második lépés, hogy amennyiben a forradalom győz, úgy utána csinálnak egy második forradalmat ők személyesen. És ugye az elsőt azt mindig polgári forradalomnak nevezik, a következő azban mindig valami más, ami közvetlenül hozzájuk kötődik. Lásd tanácsköztársaság, lásd Kerenszki hatalom átadása, vagy lásd akár a mostani történetet, amikor a úgynevezett polgári demokrácia szép lassan átadja a globális cionista plutokrata hatalomnak, ahogy a Claudius mondaná, a hatalmat. De még mindig a programajánlónál tartunk és már zsidózunk. Tehát, még ki sem mondtuk ezt a szót. Te nem, de gondolt erre. Április 18-án, és ezt külön megkértek, hogy olvassuk be is, mi ezt megtesszük, tehát figyeljetek, ide lehet küldeni a marcipán, mert beolvassuk. Április 18-án, tehát szombaton, 20 órától Alsó Zsolcán, ismerős arcok koncert a Közösségi Házban. Nem tudjuk pontosan, hol van ez a Közösségi Ház, de Alsó Zsolcán neve nem úgy tűnik, mintha egy óriási metropolis lenne. Mindenesetre az arcok nagyon jó, menjetek el, a srácoknak nincs pénzük szórólapra meg plakátra, de az ismerős arcok az jó, tehát menjetek el. Április 18-án, 20 órától Alsó Zsolcán, ami nem egy metropolis, a Közösségi Házban. Igen. Beolvastam. Jó, menjünk tovább az olvasói levelekkel. Remek leveleket kaptunk ismét. Élvezett ilyeneket olvasni. Zöldsi írta. Sziasztok, előző műsorban beszéltetek erről a digitális tábláról. Tavaly előtt fejeztem be egy OKS képzést, ahol programozást és különböző multimédiás alkalmazásokat tanultunk. De az iskolában... Hát a multimédiát le tudta írni, és mindig szegényeket a helyesírásuk miatt csesztetjük. Tehát a tavaly pontos éve az erős. Pontos éve külön írva rövid de előtt, és OKI kisbetűköt... Az iskolában volt 3 digitális tábla. Ezek tulajdonképpen projektorból és egy nyomásérzékelő felületből áll. Egy ilyen iskolában, ahol elvileg használható lenne, teljesen totálisan felesleges, ezt hívják tautológiának, de ezt ő úgyse tudja. Az első héten játszottak vele, és próbálgatták a tanárok, és mi is mert, hogy milyen poén meg csirivili, majd mindenki szart rá nagy évben, mert egy használhatatlan szar. Erre elkölteni milliárdokat. Szépen sorba kéne állítani az összes köcsögöt a bronzcipők mellé, és belelövöldözni Dunába, ha gyusszanak. Ez a hirtelen váltás, ez nagyon tetszett. Egyébként... Ez is burkoltan zsidózik. Észrevettétek, hogy egyre kevesebb olvasói levelet kapunk? Nem értem, miért ez a digitális, tehát a nyomásérzékelő felület milyen lehetne úgy dúmozni, hogy csak puszta kezed van, és jön a szörny, és ütögetheted a táblát. Én a pornófilmre gondoltam, hogy beszállhatsz. Egyébként így a levelek kifigurázása, hát elfelejtően ugye parasztok vagyunk. Hullanak a levelek, miért nem hullok vele? De egyszer volt egy levél, jó kifiguráztuk hasonló módon, és aztán találkoztam a MT Székház perének első rendű vádlottjával, aki a Lederény Tomi, aki te nem mondta, hogy na hát az ő volt az a levél, és köszönjük szépen, nagyon jól esett, de ő azt mondta, hogy hát vette a lapot, és ő továbbra is hallgatott minket, tehát levelet már többet nem írt, de szóval nem kell megsértődni, hát ezt tudod, meg a neved. No, nem vicceltem, egyébként az OKS képzések nagyon jók, én például most láttam egy ilyennek a vizsgáját, és például volt benne egy olyan, az is ilyen informatikai, hogy titkosítsa a nevét Wingdings betűtípussal. Hát ez, szóval aki érti, hát ez jelentősen komoly feladat. Bocsánat, nekem volt egy szörnyű élményem volt. 1998-at írtunk, mikor én katona voltam, és néhány barátom, akik annak idején a Kandó Kálmán, azóta már nem így hívják sajnos, mert túlságosan magyar volt, vagy nem tudom, tehát a Kandó Kálmán főiskolára jártak a srácok, szólt ott egy ilyen borzalmas, úgynevezett közoktatás ügyi parazita, akit úgy hívtak, hogy Csink László. Ezt a nevet, ezt jegyezze meg mindenki, aki informatikai pályára készül, mert találkozni fog vele. A közoktatás ügyi parazita az az informatikai szakmának egy különös jelensége, vannak még ilyen nevek, például Angster Erzsébet is egy ilyen, aki megtanul valami nagyon-nagyon-nagyon alapszintű dolgot a számítástechnikáról, ami nem vág teljesen egybe azért a titkárnői képzéssel, tehát mit tudom én, Turbo Pascal alapfokon, ami ugye egy programnyelv, de nagyon primitív. Tehát valami nagyon-nagyon primitív dolgot megtanul, amit egy ilyen 15 éves gyerek egy hét alatt körülbelül összeszed magától, de ő egy életet eltölt úgy a közoktatásba, felső oktatásba, hogy ő a tanára ennek a bizonyos dolognak, és nem bírja abba hagyni. Tehát ő 30 év múlva is ezt tanítja. Na de mivel ugyebár egy teljesen jelentéktelen dologról beszélünk, amit, mint mondtam, egy hülye gyerek is egy hét alatt megtanulna, neki meg egy évig kell tanítania, ezért telepakolja külsőségekkel, tehát nem engedi át azt, aki nem megfelelően tanul, aki nem egyenes gerincel ül, aki nem megfelelő külalakkal formáz, aki nem megfelelően, aki nem kisbetű, nagybetű különbségekkel írja meg a forráskódot, stb. Tehát mindenbe beleköt. Ez a Csink László egy ilyen jelenség. És még 98-ban, amikor katona voltam, keresett meg néhány srác, hogy adnának 5000 forintot, hogyha én bemennék így a suliba, és az ő nevükbe egy jó koszos katona bakancsal segbe rúgnám, így közel, vagy Csink úr ezt a tanítványai küldik. Hát ez elmaradt, mert végülis nem volt 5000 forintjuk, viszont egy megdöbbentő dologba nem volt részem. Meg ingyen? Nem. Ingyen? Várjál, barátnőm közgazdaságtanra jár, és jött nekem, hogy egész éjjel csinál valami prezentációt, és hogy most nem tudunk meg, mit tudom, én mondom, minek. Azt mondja, hogy hát van ez a hülye tanárunk, hogy is hívják, valami Csink. És így mondom, Jézusom, és kiderült, ez végigjárta az összes egyetemet, főiskolát, meg mindent ez az emberke, és mindenhol ott van, és mindenhol ezt csinálja azóta is, és így gyönyörű színes dolgokat kell neki csinálni. Na most ez a digitális palatábla is egy ilyen dolog, csak ugye ez ennek már a robotizált változata. A tök fölösleges, kurva drága, nem kell oda vidd innen, de van, és ez a magyar közoktatás. Ezen is lesz pici teknős közében. Lehet, igen. Hát ez akkor csak két dolog jutott eszembe, az egyik ez a bizonyos alaposan képzett számítástechnikai szakember, vagy adott esetben pedagógus vonalon, nekem most nem pedagógus vonalon jutott eszembe. Van egy bizonyos Jakab Péter nevezetű tisztességben megörbült orrú nemzettestvérünk. Aki, oké, kérem szépen, egy, ott a pont, jó. Egészen véletlenül a Gyurcsány Ferenc elleni perünkben, ugye a Kovács Kázmér, ugye szintén zenész, volt az, aki megbízta, mint szakértőt számítástechnikai kérdésekben, és kérem, felsorolta nekünk, hogy milyen szakmai végzettségei vannak. Hát ez az ember biztonságtechnikai, számítástechnikai cégeknél igazgató és minden egyéb pozícióban van, és kiderült a saját maguk által beadott referenciákból, hogy a legmagasabb számítástechnikai végzettsége, tehát amit ők ott igazoltak, az egy 1992-ben végzett számaktanfolyam, 60 órás számaktanfolyam, és ennek alapján adott ő le nekünk körülbelül egy 7-8 oldalas szakvéleményt különböző, mit tudom, PDF-fájlokról, nyilvánosságra, hozatalokról, szerverbiztonságokról, és megjelölt mögötte egy olyan kb. 30 ezer oldalnyi szakanyagot, amit ez a kis tanulmányhoz felhasznált. Mi ezt nem is vitatjuk, tehát biztosan felhasználta, mint a 30 ezer oldalt, gondolom, talán háttámasznak, vagy esetleg azon ült, tehát biztos szükséges volt hozzá, de mondom, itt tartunk, hogy szakértőként jelölik meg egymást ilyen végzettségek alapján. Most a másik, ami meg az oktatási területet illeti, hogy való igaz, hogy sajnos én is, mint tanár ezt tapasztalom, hogy elképesztő, hogy mindenféle technikai dolgot bevezetnek kötelező használni jövő évtől. Lesz egy olyan trükk, hogy minden negyedik órán legalább valamilyen szemléltető eszközt kell használnom. Tehát én matek órán köteles leszek videót vetíteni, vagy akármit legalább minden negyedik órán. Annak ellenére, hogy őszintén szóval én még mindig úgy vagyok vele, hogy egy szák rétát azt alkalmasabbnak tartok erre, mint bármi egyebet. No de nem tudom, tudjuk-e, hogy az oktatás irányítás, hogy központban, ugye fővárosban, Demszki-féle oktatás irányítás kiknek a kezében van. Ez ugye még a mai napig is ugye meghatározó személy ott egy olyan, hát most már a 80. életéve felé járó, azt hiszem talán már tolókocsiban vagy botta, nem tudom, de egyetlen egy igazi referenciája van, hogy Ákosi Mátyásnak közvetlen vérrokona. És ma is az van, hogy amikor ugye nem ő hivatalosan az oktatási bizottság mondjuk ugye vezetője, mert az más, az ugye Éfi István, de ha ténylegesen arra vagyunk kíváncsiak, hogy kik döntenek, akkor ő dönt. Még ma is. Tehát ha valamit akar az ember, mindig hozzáküldik, hogy őt fűz meg, mert ma is az ő szava döntő. Hát jelentőség teljesen bólogató. Tisztességben meggörbült lábú munkatárs. Görbületne rajta más is. No. Horváth Ádám írta. Hello, Tomcat. A minap egy érdekes szituációnak voltam tanulja, úgy gondoltam, hogy bőségesen megüti a Droid Zóna szintjét, ergo odavaló. Egyik barátommal ültünk a 3-as szombathelyi buszon, amikor égtelen ordibálásra lettünk figyelmesek. Hangforrása egy kedves háromfogú ork volt, akinek a rikácsolás szólt, az meg egy telt karcsú ellenőr. Az ellenőr teljesen jogosan megbüntetett egy egyetemista csajt, mert az a bátyja bérletét használta, 800 forintra büntette, tehát olcsón megúszta. Ekkor a semmiből megjelent a már említett kedves orknő, és megkérdőjelezte az ellenőr döntését, meg persze valami olyan nyelven káromkodott, amit senki sem értett. Eddig egy szimpla buszos napnak tűnt az egész, aztán kinyögte az ork, hogy hát az ő gyerekét is megbüntették múltkor a buszon, mert hogy há, fiamnál nem volt rendes bérlet. Há, milyen nem jó? Biztos otthon fénymásoltuk neki-e. Há, hiszitek ti mocskos ellenőrök, hogy telik a segélybű még bérletre is. És folytatta tovább közben, többször felpofozta az ellenőrt, aki még egy jó 5 percig bírta, hogy nem hagyja végezni a dolgát, aztán kijelentette, hogy hívja a rendőreit. Mert az ork leszállt a következő megállónál, ameddig el nem indult a busz, égtelenül rikácsolt tovább, majd egy hatalmasat köpött a busz oldalára. Az orkot később előállították, amiért felpofozta a nőt. Néha hasznos infók is belekerülnek a helyi lipsi újságokba. Mi pedig leszálltunk és néztük, ahogyan elgurul a busz, miközben az oldala sistereg, ott, ahol az ork leköpte. Persze csak vicc. Remélem méltó lesz ez a pár sor a Droid Zónára. Tisztelettel, Horváth Ádám. Tudod, mi kértem, hogy olvast fel? Nem. Lusta voltam begépelni. Igen, de hát... Ctrl-C, Ctrl-V. Á, tele van helyesírási hibákkal. Hát ez annyira nem is vicces. Mi ez a half-fiamnál nem... Ja, nem, egyébként. Az idézet volt, az úgy irodalmi és helyes. Jaj. Hát ez egy jó sztori. Még nevettetek? Ki nevetett? Nem tudom, kedves hallgatók talán nevettek. Most nézegeti ott a telefon. Igen, azt nézem, hogy milyen messze van a zeneszünet, de messze van. De nem kell minden mozdulatot bemondani. Igen, de itt nyomkodod. De most, ha megnyomod, nem látod, mert olyan szarul van összeállítva a színe. Világos kéken világító háttéren halvány zölddel vannak rajta a számok, de valami... Mert Neo telefonja a háttérben. Nokia Matrix. Ugye a Matrix betűi mennek, tehát ez annyira... Az M, az A, T, meg a... Na mindegy, szóval ezt nem is mindig fitelni. A Miss Persnick vagyunk. Körülbelül én meg ugye mindig attól féltem, amikor Krokot nem ismertem, hogy olyan, ez a tipikus nemzeti oldali őrült. És aztán és gondoltam, hogy a Neo meg nem, hát mégiscsak gárdista. Aztán kiderült, hogy a Neo a nemzeti oldali őrült. Krokot meg egész normálisakat tud mondani. Ja, várj, meg két órára. Most szeretném elemezni. Nyugtával dicsérd a napot. Nyugtával. Arra kedves sztorink. Na mindegy, szóval nem tudom, hogy most miért bántja szegény ork nőt, bár az orkok ugye egyneműek, legalábbis Tolkien mitológiában tudom, hogy igen. Segíteni akart szegény lányon. Hát nem igaz, hogy nem veszitek észre, hogy benne volt a szándék, hogy szegény egyetemista lányt segítsen. Igen, tehát már majdnem így a társadalmi felelősségvállalás mezőjére lépett a cigány, csak hát ugye maga alantas módján. Tényleg. Nem kapott rá képzést. Hát valahol kedves. Igen, nagyon rendes tőle. Jó, hát üti az ellenőrt, hát ki ne ütné, tehát. Végül is, szegény. Azon gondolkozom, hogy legközelebb, ha Demszkivel tárgyalásunk lesz, akkor nem tojást hozok, hanem egy ilyen orkot. És mondom, tényleg, hát igen. Azt szabta meg a bérlet árát. Mi lesz ott, te? Kézzel egy 10 körülmel nekiesik a Demszkinek. Nem hiszem, hogy nem lehet cigányokat harcolni. Én egyébként éppen erre gondoltam, hogy amikor ugye Gyurcsánnyal szemben a perben kértünk 100 ezer forint kártérítést, tudod, ez a próba per. És hogyha ezt megkapnánk. Jó, ezért gondoltam, hogy örült vagy tényleg. Nem, abban indultunk ki, hogyha mondjuk mindegy, hogy ezt vagy akár 10 ezeret is mindegy, akkor az ugye utána másnap már követelhetné az egész ország. És ebbe pillanatokon belül összegyűlne annyi, hogy a teljes anyag. De most ezt reálisan úgy gondoljátok, hogy ennek van így értelme? Nem, arra gondoltam, hogy egy nagyon egyszerű dolog, hogy a cigány lenne a legelső, akit ugye be lehetne vinni ebbe a dologba. Hogy mondom, képzeld el, hát azt mondja, kiszúrták a szemedet egy kis romlott élelmiszerre, a pár ezer forinttal, hát szerintem az ő szavazói lennének az elsők, akik jönnének. Hogy hát az anyád úristen itt azt mondja, vacat pénzzel szúrtad ki a szemben, na majd fizetsz te nekem többet is. Igen, emlékszünk rá, amikor még az első szabad válaszolgat, hát amennyire szabad választásokon 90-ben, volt egy ilyen szabály, hogy aki indul a választáson, a függetlenként, az nem tudom mennyi állami támogatást kap azonnal, nem nagyot, valamilyen 3-4 ezer forintot, de azért pénzecskét. És egy cigány faluba minden lakos jelöltette magát. És meg is kapták a pénzt, és köszönték szépen, mert nem voltak hülyék. Tehát a cigány nem hülye. Egyébként végül is még a perrel kapcsolatban annyit, hogy meglepően jól állunk, tehát tulajdonképpen most az ellenfél padlón van. Most próbálkozik a bíró azon gondolkozni, hogy hogyan tudna kibújni egyáltalán az ítélethozatal alól. Tehát engem megkérdezett, hogy nem mondanék le erről a perről, mert hát na, miért mondanánk le róla? Hát azt mondja, mert hát most a Gyurcsány ugye, hát annak idején azt írták, hogy beérnék a kormány lemondásával, hát most ugye megtörtént. Nem tudom, hogy elnézést, 2006-ban mondtuk, amikor még nem tett tönkre ugye 9,5 millió embert, és ugye a lemondás sem úgy értettük, hogy ugye megy az őrült, és jön helyette a gyilkos. Úgyhogy egyelőre nagy bajban van, mert ugye legutóbb nem volt hajlandó ítéletet hozni egy ilyen trükkre, hogy másfél évvel ezelőtt elfelejtett elbírálni egy beavatkozói kérelmet, és ezért nem mer most ítéletet hozni. Előbb-utóbb buszáj. Úgyhogy most június 12-re ki van ez írva. Most azon gondolkozik már, hogy szabad-e egyáltalán a közjogi felelősséget úgymond számon kérni magánjogi perben. Meg is kérdeztem, hogy bírórát 2,5 év után tetszett el ezt hirtelnyében megálmodni, vagy hogy van ez? Mert ugye annak idején azt mondta, hogy kérem, itt tényekről kell döntenünk, hogy a közérdekű adatokat elhallgatták, vagy sem. Ne, önöknek kell bizonyítani, mondták ők. Na most, amikor most kiderül, hogy padlón vannak, mert nem tudtak bizonyítani. Most úgy tűnik, hogy mentővet akar nekik valahogy dobni. De az is igaz, hogy szerintem azért húzza az ügyet, mert becsületes ítéletet szeretne hozni, viszont nem mer. Hát... Ilyet már láttunk, Lázgárdoper. Igen, tehát 2010 után majd esetleg meghozza az ítéletet, akkor már úgy érzi, hogy biztonság. Na meg a másik, hogy amit az előbb mondtam ötletnek, azt vigyázni kell azon, hogy ha eltelik az 5 év, akkor már többen nem perelhetik be. És ugye az a pár ember akkor hiába, hát az nulla összeg. Nek pont az lett volna az értelme, hogyha utána nyakából lehet szakarítani jó néhány százezer ember. Hát talán annak lenne értelme, hogyha megcsinálnátok a keresetet a többi embernek is, egy ilyen Bianco kereset, amiben tényleg csak nevet, hát címet kell beírni. Az megvan. Csak... Kitesszük mondjuk a bombagyárra, ezt mindenki beadja, és amikor elindul az eljárás, akkor mindenki bead egy Biancot, hogy kérem felfüggeszteni az eljárást, amíg az lezárul. És akkor benn vannak a keresetek. Most az érdemes hozzátenni, hogy az illetékmentes eljárás, tehát egy fillér kockázattal nem jár. No, az még az előző jó. Mindenképpen jó. De ki képviseli a társaságot egyébként? Hát ezt én. Ja, hogy ezt tett. Persze. Jó. Ügyes, akkor mert... kollégák vagyunk. Na. Hát van némi jogi tapasztalatom, 16 év most már, meg 2 strasbourgi győzelem, szóval nem... Te is így rájössz. Nem vagyok hagyományos. Meg néhány hát ebből élek. Ebből élek. Hát valamiből kell, mert ugye állandóan kirúgnak az állásomból ugye mostanában, úgyhogy... Látod, miket tanítottál. Hát ez az, igen, ez mondasz valami sajt. Jó, a zenélünk valamit. Jó, aztán nem tudom, mi lesz, de valami, biztos valami jó lesz. Aztán utána folytatjuk a zsidózást. Thank you. szakás felhőt arcú. Most már, hogyha segbe rúgnak, akkor se vállalom. Essen a front, bele Amerikába, inkább tarajost ugrom. Ready, steady, go! Veszélynek vagy olyan izgatom. Hiába zömböli a rádió, már rongyos dollár millió. Meg lesznek híróra Amerika, Floridában a tengerparton, erdődő a Dunavon. Las Vegasban éjszakánként a gyukra ment már a nyugalom. Washington utáin tömegű nyomorva, a sok kedvileg tőle. A vajban szétrepednek, a gatya rohasztó melegtől. Most már, hogyha segbe rúgnak, akkor se vállalom. Essen a franc bele Amerikába, inkább tarajos rúgrom. Ready, steady, go! Vagy olyan izgató, hiába bömböli a rádió, már röntös dollár millió, megveszlek íróra Amerika. Kedden késő estére feloszlatták a kormány ellenes tiltakozást a belvárosban. Összesítések szerint eddig 12 embert állítottak elő, és 25-en sérültek meg, ebből 15 rendőr. Délután több ezren követelték az előrehozott választásokat. Én voltál ott? Több ezren? Hát több tízezren. Több tízezren. Egy darabig, aztán a jó, az több százezernek is. Kedves narancsosok, hát nem tudom, nem láttam fölülről a tömeget. Hát az Alkotmány utcában rettenes majdnem végig. Voltak, nagyon sokan voltak. De minek? Hát, hogy meghallgassák a Kondor Katit, meg a Fritz. Ezt kommentált, én ugye Hősök teréről ugye beszéltünk az előző adásban. Most én nem voltam kint, gondolom azt visszajátszhatjuk. Nagyon-nagyon csalódtam bennük, többek között. És ugye van ez a civil összefogás fórum, aki meghirdette ezt az okosságot, a német Miklós Attilával, meg aztán Hudenagyot, úgyhogy most személyesen is innen üdvözlöm. Mi kint voltunk egy egészségügyi kocsival és három mobil ilyen egészségügyi egységgel. Kellett is, mert hullottak a gárdisták, ha legyek. Kibírod, hogy nem pofázol bele? Bár én is beleszoktam. Na, egy-egy. Jó, neki ez a humorral tett. Nem tudom, jobb lenne egy olyan adás, hogy titeket nem hívlak, csak én vagyok itt. Ez egy prokóval, így kinyitunk egy üveg bort, egyedül leülsz, és így mesélsz az életet. Az a budaházi műsorának a koppintása lenne. De hát vitatkozik is magával. Neked mélyebb a hangod. No, tehát arról volt szó, hogy mi kint voltunk, és segítettünk abban, amiben tudtunk, és ez egy nagyon darabig... Például a rendőrök megverését. Közbeszóltam, bocsánat. Igen. Már megint, de ha közbeszólsz, hogy ne szóljak közbe, akkor le fogok kötni. Akkor közbeszólási eljárás kell indítani, igen. Így van, és közben szerzek valamit. Index videóján is milyen jó volt. Sorakozó, így beálltak, így elindultak a rendőrök, tényleg nem tudtak jönni, meg marha sok gárdista ott állt. Effektív sok ember, még több, mint állattak volna a téni lányok is, tehát sok ember nem tudtak jönni. Lefújják őket, és így fordulás, rohanás, és valaki egy ilyen írtózatos, egy gárdista, írtózatos nagy dobbal, így rohan itt volt az embereket. Mögött egy alkesz valaki, az nem gárdista, így jön ki a söre, mellette egy valakit itt szétfújnak, nem nézem, tehát ez volt a visszavonás, ez most mi volt? Ez már, amikor esett az eső, ez akkor volt, ugye? Lehet, hogy utána volt, nem tudom. Sütött a nap? Nem, nagyon. Az a baj, este nem nagyon. Ilyenkor beborul az ég számomra. De a lényegtelen, ebből a szempontból lényegtelen, hogy beborult. A tüntetésnek a menete úgy volt, hogy déltől volt ez bejelentve az Alkotmány utcára. Ott felállították szépen a színpadot, megérkeztek az öltönyös megmondó emberkék, illetve a Laciék a vértanúk terén még fölálltak, ha jól tudom. Valahol nekik is. Illetőleg a Fáber Karcsi egy hangszóróval és két papírmasé figurával. Hát azért az említésre Garibaldi utca sarkán. Hát, ó, ezzel kapcsolatban van egy nagyon jó sztorim, le is fotózkodtam a Gyurcsánnyal. Óriási volt. Már a papírmasé figurával. Egyszer benne lesz a történelem könyvekbe. Óriási. Na, szóval visszatérve erre, tehát a Németh Miklós Attilának egészen addig jó volt a gárda, sőt, az elmélyéről felszólított minket egy civil, egy ilyen akárkicsoda, aki abból szedte meg magát, ugye, hogy könyvet írt a gárdáról, és azt viszik, mint a cukrot, hogy majd mi, értsd a gárda, bemegy a Kossuth térre, föloszlatjuk benn azokat, azt a tömeget, akivel egyébként mi egyet értettünk, mert mi is nagyon szívesen benn lettünk volna, majd kinyomjuk őket az ő tüntetésükre. Ezt így, hogy majd mi ezt megtesszük. És megtettétek? Nem. Mi is szívesen belőle. Gyuri is kért valamit, azt se csináljátok meg, nem tudom, meg a saját fejetek után mentek. Hát ez így jó. Van ez úgy, tudod, hogy ilyen hierarchia, stb. De majd csinálunk ilyen kívánságlistát, jó? Hogy hova menjünk. Kinek mit döntsünk meg. Igen. No, lényeg az, hogy ez nem. Erre nagyon jók lettünk volna, meg arra nagyon jók voltunk, hogy az oda sereglő idős néniket, meg akiknek valami bajuk volt, azoknak enni-inni adtunk, meg elláttuk a kicsit később a sebesülteket. Hát én Vöröskeresztbe átmentetek, csak félem kell. Végig mondhatom, köszönöm szépen. És akkor, amikor ez ugye nem történt meg, végül a rendőrök kiszorították az embereket, és volt némi balhé ott a kordonnál, többek között ugye légitámadást intéztek egyesek a rendőrök ellen, és berepülő libákat alkalmaztak, akik nagyon helyesen telibe fosták a rendőröket. Hihetetlen volt, egy ilyen 20-30 libát ott átdobtak a kordonon, és amíg azok ott röpködtek, szerencsétlenek össze-vissza fosták a zsarukat, akik fel utána ott kergették a libákat. Megjegyzem egyébként, a libák sokkal jobban állnak sűnbe, mint a sünök. Ez igaz. Remekül mozogtak, és a végén ott kergették. Érdemes, jó, így nagyon szépen, gyönyörű látvány volt. A libák így mentek sűnbe össze-vissza a Kossuth téren. Kergették őket rendőrök tonfával. Végén megunták a francba. Libát? Hely az Isten, hát ezek is antiszemiták lettek a rendőrök. Libákat is bántani. Ludas vagy, nem tudom, hogy eljátszották. Pedig a Gordon a ludas. Végül kihívták a kis állat elfogókat. Na, visszatérve a Németh... kis állat elfogók. Törték, és így elfogott mindent. Végül visszatérve Németh Miklós Attilára a Dunál kellett volna. A fekete ruhás provokátorokat, azokat, azaz minket felszólított arra, hogy ne hergeljük a rendőröket. Viszonylag, egy darabig viszonylag normális kommunikációt igyekeztünk velük folytatni. Érdekes volt egyébként, hogy folyamatosan váltották azt a sorfalat, nagyjából másfél-két óránként, aki a kordonnal szembe állt. A rebiszesekkel, tehát akiknek ilyen és mutatja, nagyon csúnya rózsaszín és fehér csík volt a sisakjukon, és nagyon marcorán és csúnyán néztek ki, és rettenetesen hülyén vigyorogtak. Na, azokkal nem lehetett beszélni. De volt egy másik csapat, akik közül több olyan rendőrt is fölismertünk, akik egyébként más tüntetéseken, igazoltatásokkor viszonylag barátságosan viselkedtek az emberekkel, hogy nem ezekkel lehetett kommunikálni. Végén, mikor balhé volt, akkor persze kicserélték az ilyen foci huligánokon edződött rettenetesen magas ikújú barmukra. Szóval a Németh Miklós Attilának innen üzenem, hogy ne nagyon keresse a gárda közelségét, hogyha még egyszer így pénzt remél, vagy ilyesmi, nagyon jó kis könyvet írt biztosan, nem olvastam, nem is fogom ezek után, de az, hogy ezt így... De ez kifejezetten nektek szólt? Kifejezetten nekünk szólt, hát ki volt fekete ruhába. Ja, így mondta, hogy fekete ruhába? Teszem hozzá, hogy mi voltunk azok, akik hát, hogy mondjam, tömegüknek a seggét védtük a végén, amikor, illetve legelőször is, amikor be akartak törni a rendőrök, illetve a végén mi tartottuk föl őket, hogy azok el tudjanak iszkolni. Nagyon szívesen. Már csak egy kérdésem lenne, ki ez az ember? Mit kell róla tudni azon kívül, hogy egy kurva anyát? Azon kívül nem tudom, tanárós volt, nem? Azt hiszem, most az Echo TV-n igen, van valami műsora. Nem igazán ismerem. Annak ugyanolyan, idején, mint a Pörzsének, tehát ez a beszélős. Annak műsor. Idején volt egy, ilyen vezetőségi ülés, Gábor, Vona Gábor bemutatta nekünk, hogy ő könyvet ír a Gárdáról, és akkor ott mindenkivel beszélgetett, írt egy könyvet, ez ki lett adva, ha jól tudom, akkor elég nagy siker lett, ez nem biztos, de így tudom. És most ugye ő volt a moderátora ennek a civil összefogás rendezvénynek, illetőleg a másik Makovec Imre. Minden tiszteletem az övé meg, de ugye megszavazták benne a parlamentben a Gordonkát, és kijött Wittner Mária és egy másik fideszes képviselő, sajnos a nevére nem emlékszem, elmondták, hogy mekkora hazafias tett volt, hogy ők nem szavaztak a Gordonra, meg stb. Istenem. Most jó. Kemény ellenállás. Nagyon durvák voltak. Fideszes. Így, jaj, fideszesek megmondták, hogy mit kell. Meg kell bénítani e-maileket. Kedves hallgatók, küldjetek e-maileket. A parlamentnek a honlapján fönn vannak a képviselők e-mail címei. És rengeteg beadványt, meg panaszt, meg ilyeneket kell nekik írni, és ettől majd megbénulnak, és el fog takarodni a kormány. Na visszatérve, felszólalt a két fideszes képviselő. Ez korábban is elhangzott, már a Hősök terén is elhangzott, de nem e-mailre vonatkozott, hanem hogy rendes megválaszolás köteles ajánlott. Az e-maileket is meg. Látjátok, a Confusion most kapcsolták le, ott a sok jó kis spam szerver, rá kell irányítani a címeiket. Hú, tényleg, nagyon megfog. 3000 beadva. Norbert K.E. volt a legnagyobb hazai zombi hálózat. No, most el kéne lopni tőle, csak most beerzetesben van. No. De bemegyünk hozzá, és megkérdezzük, mit elkérjük. Tehát így Makovec Imre, tehát a tömeg elkezdte követelni Vona Gábort, ugye meg ott volt a... Hát az már végén. Odaért a helyszíne, igen. Nagyon kétségbe volt. Elkezdték követni Vona Gábort. Vona Gábor, és a Makovec kijelentette, hogy itt pártpolitikus nem fog felszólalni a két fideszes honatja, illetve hát ugye Wittner Mária után. Hát ezt magának köszönheti egyébként volna, hogy ilyen kellemetlen helyzetbe került a úgynevezett Sokkoló című kiadványában a Jobbiknak, amely persze remek, csak nem spamben terjesztenék, mert ez egy 3 megás fájt, azt nem illik. Mindegy, NHH-nál vannak egyébként, a Jobbikot is vizsgálják. Korábban ugye ők jelentették az SZDSZ-t. Mindegy, szóval hagyjuk is, ez csúnya történet. Tehát a Makovec benne van, így ajánlja Jobbikot a következő módon. Én szerintem csak Orbán Viktor képes kivinni az országot ebből a bajból, de azért a Jobbik az nagyon-nagyon aranyos. Tehát körülbelül ez van, és ez így benne van a saját kiadványokban, hogy így jó. Tehát érezzük már, a Makovec, tehát ő ilyen, ő ez van, de hát és most lehetett látni. De most egyébként őszintén szóval, amikor én legutóbb beszélgettem ezzel kapcsolatban, vagy illetve e-mailt váltottam a Vona Gáborral, akkor ő is azt mondta, hogy természetesen úgy gondolták, hogy ők konstruktív ellenzék lesznek, tehát magyarán szóval Fidesz vigye a mezőnyt, és aztán utána ők viszont ugyanúgy, ahogy egykoron a miért, ők is majd azt fogják tenni, hogy nyilván ahol kell, ott besegítenek, vagy miért akár az ellenzéke. Ma olyan értem be, hogy az ellenzék ellenzéke címén meg lehet bénítani esetleg az ilyen kurátorok. Hát az ellenzék ellenzéke az én ellenzékem, vagy hogy? Hát úgy volt annak idején, a miért csinálta azt, hogy ugye az ellenzéknek meg kell egyezni, amikor kurátorokat jegyeznek meg. Na most, amit nem tudtak megegyezni, ezért egyetlen komcsi kurátor se került be ugye a kuratóriumokba, ami hát rettentő nagy kár volt, és nagy bánkodtunk is miatt annak idején. Hát körülbelül ez az, amit most ugye Jobbik is, ugye Vona Gábor is mondott, hogy hasonlókra lehet számítani, illetve kétharmados ügyekben, hogyha szükség lesz rá adott esetben, mert úgy áll fel a matematika, akkor természetesen abban konstruktívak lesz. Amikor ezt kell írni az e-mailbe, ezt írja, amikor meg azt kell írni, hogy mi mindenkinek ellensége leszünk, mert én meg ezt hallottam. Én tudom, hogy az ugye Vona vagy a Novák előírja a körlevet. Attól függ, hogy kinek mit, meg mi előtt ki, meg mit válaszol. Az előbb is a Jobbik közé meg ne tegyünk el. De teszünk. Én eddig a Jobbikra nem érdekeltek. Én inkább azt mondanám, hogy a Vona Gábor meg a Jobbik közé nem mindig érdemes, mert Gábor mindenképpen egy komolyabb valaki, de pártasok baj van. Tehát tényleg én nem mondtam rosszat a Jobbikra, nem érdekel. Igazság szerint minden pártal baj van. Halóka, nem érdekelt különösebben a Jobbik mit csinál, de az, amikor a Novák előtt sajtófőnök, és a harmadik ember is ott körbeszopják egymást, nem tudnak éppen mit csinálni vele, mert őt nem lehet onnan kigolyózni, mert valószínűleg fogja valakinek a tökét, vagy a pénzekkel, nem tudom, semmi közöm hozzá nem is érdekel, de még ő sajtófőnök és a Jobbik a büdös életben nem határolódott el tőle, pedig elmondtuk a korábbi adásban Magyar Mércétől kezdve a Kuruc infón át, ha nem tudom mi milyen szarkavarásokat csinál, és most kijelenti, hogy Horthy Miklós rendszere rosszabb volt, mint a mostani, hát akkor egy ilyen ember... Ezt ki mondta? Ezt a Novák Előtke mondta, hogy inkább most, mint Horthy idejében. Istenem, ő is csak zenész, ahogy mondani szokott. Hát ez oké, csak akkor azt mondom, így a Jobbiként, tehát ha tőlünk el tudtak határolódni, nem is egyszer, amikor épp olyan kedvük volt, akkor legyenek már szívesek, jelezzék már Novák Elődnek, hogy nem az ő egyszemélyes hitbizománya a Jobbik véleményét képviselni. Vagy ha az, mert most ezt látom, akkor én a Jobbikra azért nem tudok szavazni, nem azért, mert nem szeretem őket, és nem szeretem a Gárdát, mert nem erről van szó. De ha rájuk adom, mert nem az, akkor ne tartsanak föl Jobbik zászlót. Ennyi. Nem tartanak föl Jobbik zászlót. Kiskulacházán láttam először, akkor kezdtem figyelni a Gárdát, és azóta mindig egy gárdistánál láttam Jobbik zászlót. Most már milyen tüntetése, mert nem bohockodom. Jó, ha megnéznéd, letetetjük az összessel. Hát most már itt volt az ideje. Itt volt az ideje, ez egy bizonyos kényszer van. Egy együttműködési megállapodást a Jobbikkal, és sajnos azzal elég nehéz, tehát vannak olyan emberek, akik máshogy gondolják a dolgot, de ha szólunk, akkor leteszik. Most nagyon sok Jobbikos gárdista, én is Jobbik tag vagyok, ettől függetlenül a Gárda számomra a number van, és nem. Jó, én ezt tudom magulat, de még egy dolog, tehát én nem, nekem nem azzal van bajom, amit a Jobbik képvisel, hiszen azt alap... Nem értünk egyet, de alapvetően nagyon sok dologban, nem tudjuk, mert igen, mindegy. Nagyon sok dologban örülnék, ha tennének. Na, ezért drukkolok. Én azért nem adhatom rájuk a szavazatomat, mert én a lelkiismeretemmel nem tudnék elszámolni, ha valami másképp történne, mert úgy érzem, hogy jelenleg nincsen ott olyan vezetés, aki kézben tudja tartani az ilyen kis szarkavalókat, mint az emőke. És addig én nem tudom rájuk adni a szavazatomat. Egyébként még egy dolog, nem értek vele egyet, hogy Fidesz rendezvényen, vagy Jobbik rendezvényen, tehát bármilyen párt rendezvényen a Gárda részt vegyen, sem a Hősök terén semmit, de amit ezt csinálnak egy ilyen... nem az volt. Most vagy átlátok a szitán, vagy nem látok át a szitán, ahol a Makovec címben meg a fideszesek felsorolnak a Fidesz rendezvényen. Tudod, honnan jön a pénz. De jó, mondom a mondatot. Tehát én ezt mélységesen ellenzem, viszont amit a Gárda ezen a tüntetésen csinált, az az, amit már nagyon régóta vártunk tőle, legalábbis én vártam, és ami a leginkább elismerésre méltó, mert végre azt a feladatot vitte, amelyet létrejött, és nem félrebeszélés volt, nem más munka, hanem itt valóban szembeálltak, amikor jöttek, és valóban embereket védtek meg. Tehát nagyon szeretném, hogyha a Gárda ezt vinné, mert ez teljesen vállalható. Annyira még az emlékezzünk meg, hogy a rendőrállatok mit műveltek, már csak just for the record. Van nekünk a Levente barátunk, aki szintén gárdista, ő neki van egy szép nagy fekete GMC teherautója, egy furgon, és az ott beállítva elsősegély állomásnak. Tetejére jó nagy vörös kereszt, meg hátul elő mindenhol vörös kereszt, és tényleg oda rakták be azokat, akiket a rendőrállatok fejbe vágtak, legázoztak, mit tudom én. Na nem csak az utcai huligánokat, volt ott 80 éves öreg néni is. Persze. Egyébként a Gyorskocsi utcában is került egy 89 éves amerikai magyar állampolgár öreg úr, mellesleg holokauszt túlélő, aki keze lába reszketett, azt se tudta, hogy hol van, sokkos állapotban van. A Boris találkozott vele, mert ugye egyszer lába rakták őket, ő már akkor egy pár órája ben volt a tojásdobálás miatt. Elmondták, hogy hatósági személy elleni erőszak miatt vitték be. Hát milyen erőszakot tudott elkövetni? Megbaszta a rendőrt? Már bocsánat, vagy mit? Mindegy. Ezek a holokausztól élők sok mindenre képesek. Tehát. Nem csak ott, hát el vannak állataiasodva a rendőreink. Hát kinek a rendőrei ezek? Hát nem engedelmeskednek a parancsoknak. De várjál, mit műveltek ott? Nem voltak az emberek, akiket az előbb ők vertek össze, berakták őket, ott kötözték be őket, meg vizet adtak nekik, meg mit tudom én. Oda rohan a rendőrállat, nem egyedül, hanem szakaszerővel, igen. Föltépi az ajtót, befújja a családi könyv, ezt aztán visszacsapja az ajtót, és elszalad. Tegyük hozzá, belülről ki se lehet nyitni. Igen. Tehát ez nem a személyszállító furgon, hanem teherszállító. A raktérben volt berendezve ez a kis állomás, és vitték ki a népeket a zúgó esőből, meg a záporozók, könygáz, grántok közül, a hülye meg befújta. Teszem hozzá egyébként, lejöttek ezek a hírek, hogy a tévében, hogy tüntetők megrongáltak több mentőautót, egy lópikulát, a rendőrök fújkálták be a könygázt a mentőautóba is. Hát ez így volt 2006-ban is, amikor villamost is ők verték szét, hát én is szemtanúja voltam, hogy üti a villamost a rendőr, és másnap mutatták a tévében, hogy ott törték össze a kombinó üvegét. TV-ostromnál is az MTV székházban, ami rombolás volt, fölrúgott kávéautomata, összetört büfé, ezt mind a rendőrök művelték. Visszatérve még az idősekre, volt egy nagyon, nagyon kemény jelenet. Kora délután bemaradt a Kossuth téren, tehát a kordonon kívül rekedt, vagy hát a két kordon közé, inkább úgy mondom, egy idős néni bottal. nem csinálta semmit, egyszerűen megállt a sorfallal szembe, megfordult, lehajtotta a fejét és állt. És a néni nem moccant. Ott állt mögötte fél méterre a droid sorfal, nézték, hogy mi a francot csináljanak vele, oda jöttek tárgyalni, menjen innen, nem megy el, nem mertek hozzá nyúlni, mert a tömeg agyon ver ott mindenkit. Tehát mindenki szurkolt a néninek. Nagyon, tényleg az a kedves nagymama típusú, de az arcán olyan elszántság látszott, hogy én ezt nagyon régen nem láttam. És ott állt, és 4 óráig ott megbénította a rendőröket, ezek mindent csináltak, nem moccant a hölgy. Végül behívtak egy mentőt, megkapta 2 rendőrnő a parancsot, ilyen talpig droidban voltak ők is. Oda mentek a nőhöz, a többiek körbeállták, megfogták 2 a nénit, fölemelték, berakták a mentőautóval, és a mentőautóval vitték el. De ez is elég nagy lemtetszést váltott ki. Nem tudtak egyszerűen mit kezdeni azzal az öreg hölgyel. És az egy nagyon kemény... Kopaszon részegen, és dobsz feléjük egy szőnyeveg, az nem meglepetés. De az meglepetés, amikor a gárda bemutatta, hogy valóban az utóbbi időben gyakorolták ezeket az alakzatokat, ezt végre tudják hajtani, és föl tudják tartani addig a rendőröket, amíg elmennek az emberek. Ezzel kapcsolatban egy gondolat, Tomkettel egyeztettem korábban, a most vasárnapi események elég erőteljesen rávilágítottak arra, hogy vannak hiányosságok sok téren. Az egyik ilyen, az a felszerelés. Bármilyen jó képzést meg lehet kapni, ezt jelzem, nagyon sokan az egész hétvégéjüket erre szánják, családjuktól vesznek el időt, pénzt, energiát, hogy meg tudjanak valósítani olyan dolgokat, amiket akár most kedden, illetve múlt vasárnap megcsináltak. Viszont sajnos nem túl sokat érünk ezzel, hogyha fél méterről az orcánkba nyomják a paprikát. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy akinek van akár olyan eszköze, bármilyen eszköz, tehát gázmaszk, bármilyen védelmi felszerelés, elsősegély dobozok, amit nem használ, vagy pénzzel tudja támogatni, az be tudja hozni ide a Terészkörút 6 alá, és az a pénz, ami innen befolyik, az csak és kizárólag felszerelés vételezésére lesz fordítva, ugyanis a gárdisták, ezt kevesen látják át, meg mindenhonnan kapjuk a kritikát, hogy így meg úgy. A gárdisták mindent a saját pénzükből finanszíroznak. Tehát a buszt mi fizetjük, ha megyünk valahova, a felszerelést mi fizetjük, kaját, azt az innivalót, meg azt a szőlőcukrot, meg azokat a kajákat, amiket odaadtunk az embereknek, azokat mi a saját pénzünkből dobtuk össze, és sajnos nem multimilliómosokból áll a gárda. Elég sok embernek a feje fölött ott függ Démoklész kardja, sok embert ugye ki is rúgtak, csak azért, mert látták egy avatáson. Nagyon hálásan fogadunk mindenféle segítséget, akár mondom anyagiakban, amit be tudtok hozni Tomcathez a boltba, csak szóljatok, hogy a gárdának lesz, illetőleg e-mailen, telefonon föl tudjátok venni velünk a kapcsolatot, hogyha a bombagyáron írtok Tomcatnek, ő továbbítani fogja felénk. Nagyon megköszönjük, és ezt tényleg arra használjuk, amire kell. Tehát arra, hogy ha ilyen összetűzések vannak, akkor ha többet nem érünk el, csak azt, hogy a egyeseket ki tudnak menekíteni, akiknek nem biztos, hogy ott van a helyük, viszont nagyon lelkesek, akkor az úgy gondolom, hogy az már megérte. Soha nem tudhatja senki, hogy neki mikor lesz szüksége a gárda segítségére. De milyen eszközökre gondoltatok? Tehát amit hát úgy gondol, a törvény nem tilt. Bármi, amit a törvény nem tilt. Tehát a törvény nem tiltja olyan személyes védőfelszerelést, tehát egyedül a golyóálló mellén tiltja még. Nem, már az, már az se. Nagyszerű, annak is örülünk. Tehát bármi, sisak, gázmaszk azok nagyon kellenének. Most sikerült az a baj, hogy viszonylag drága beszerezni olyat, ami fogja ezt a paprikás szart, amivel most fújtak, ilyen borotva habszerű anyag. Cseleve egy ideig jó csak. Így van, drága, cserélni kell, mit tudom én, alkar, térdvédők, bármi, gyakorlás bármi, is kell hozzá, bármi. Mert egész másabban, mint ugye szabad arcon. Igen, igen, ezzel nincsen probléma, egyszerűen annyi van, hogy na, szóval gázzal nem tud az ember mit kezdeni. Meg azzal, hogy de minél többet lenyel, hogy a társainak ne jusson. Szabja Virtanúk terén rengeteget kaptunk, mert én csak szoktam mondani, hogy megint holokauszt túlélők lettünk, hogy elgázosítottak bennünket, és túléltük. Uh-huh. Úgyhogy... Ja. Jó, és előre is köszönjük szépen, illetőleg valószínűleg lesz egy olyan projekt, hogy Tomcat csinált nekünk pólókat, hogy ha valaki nagyobb összeget adományoz, akkor kaphat ilyen pártolói pólót, ezt még majd letisztázzuk. Nagyon profi, tehát ezüsttel van a hátán az oroszlán, arany, ezüst és vörös címer van elő, tehát fú, de nagyon franki néz ki, és ez csak azt kaphat, aki támogatja a gárdát, tehát ez ilyen elit. Na, azt már tudjuk, hogy mi lenne, ha Jobbik hatalomra kerülne, de mi lenne, ha a Fidesz? A Fidesz hatalomra... Mi lenne, ha Jobbik hatalomra kerülne? Nem tudom, ezt csak úgy mondtam. Hát, ma olvasd el a programjukat, biztos benne van. A Fidesz hatalomra kerülése utáni biztos és várható jogi felelősségre vonásról nyilatkozott a Magyar Demokrata heti lap legfrissebb szerdán megjelent számában Balsai István fideszes képviselő, aki szerint rendőrségi vezetőket biztosan felelősségre fognak vonni. A 2006 őszén, főleg az október 23-án történt bűncselekmények tekintetében a rendőri vezetőket és azokat a parancsnokokat, akik lehetővé tették a rendőröknek az azonosító szám nélküli brutalitásokat, felelősségre fogjuk vonni, ígérte az Antal kormány volt igazságügyi minisztere. Balsai István szerint meg kell vizsgálni a nemzeti vagyon állapotát, a felelőtlen eladósodást. Arra a kérdésre, hogy Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök ellen tervez-e jogi lépést, azzal válaszolt, erre a választások után kell visszatérni. A választók tudatos félrevezetésével és dezinformálásával szereztek szavazatokat, ez a cselekedet büntetőjogi kategória, hangsúlyozta a volt igazságügyi miniszter. Az egyik szabja, egyik szavával üti agyon a másikat. Arra a kérdés, hogy erre a választások után kell visszatérni. A választók tudatos félrevezetésével, dezinformációval büntető. Hát, most akkor mi van? Arra lesz egy kíváncsi, hogy egy év múlva emlékezni. Tér, basszus, hihetetlen. Hát igazából ezt már annak idején mi elkezdtük, ugye hiszen mi is azzal kezdtük, sőt az Áder János is azzal kezdte annak idején, hogy a közérdekű adatok elhallgatása és a hamis közérdekű információ forgalomba hozatala miatt feljelentést tett a Gyurcsányék ellen. Ezt mi is megtettük, az ügyészség egyszerűen vizsgálat nélkül elutasította azzal, hogy ezek pusztán média pletykák, és hát aznak alapján nem kell nyomozni. Ez ugye ügyészség, mert éppen az lett volna nyomozás feladata, hogy megvizsgálják ennek a valóságtartalmát. Na most csak új információként közlöm, hogy a polgári perünkben ugye szerzett információk alapján most újra feljelentést tettünk, szintén ugyanezen a dolgok miatt, közérdekű adatok elhallgatása és hamis közérdekű információk, hogy forgalomba hozatlata miatt a legfőbb ügyészségen. Elvileg már dönteniük kellett róla, mert ugye 3 napjuk van rá, és ha nem tartják be a 3 napot, akkor szigorúan pereljük őket tisztességes eljáráshoz való jogsérelme miatt, mert ugye most az miatt is megítélt a bíróság kártérítést. De attól függetlenül lehet, hogy mégis meg fogják tenni, mert a számlát valahonnan majd fizetik nekik. Tehát jelen pillanatban folyamatban van egy ilyen vizsgálat, majd meglátjuk, hogy hogy zárul. Igen, itt van előttem pont ez a Demokrata szám, megvettem pont az interjú miatt. Egyébként el is hangzik a kérdés ebben az interjúban, hogy 2006. októberében Áder Jánossal együtt büntető feljelentést tettek Gyurcsány ellen, amit a központi nyomozó főügyészség elutasított. Ezzel mi lesz? Ugyanez a válasz a kérdésre, térjünk vissza a választások után. Megkérdezi a Lex Tojásról, azt mondja, hogy a Lex Tojást valószínűleg meg fogja szüntetni az Alkotmánybíróság, tehát ezzel ők nem akarnak semmit csinálni. Hát ha az Alkotmánybíróság megszünteti, akkor jó, ha nem, akkor nem jó. Azért azt tegyük hozzá, itt meg ide illik, hogy mi lesz a választások után, erről döntenek. Választások után már nem döntenek róla, mert addigra elévül. Ezt tudni kell, hogy ezért tettük mi is sürgősen, mert ugye ez a közérdekű adatcsalás, ez gyakorlatilag a választások második fordulójának végéig volt úgymond érvényes, tehát most még nem évült el, már nem sok hiányzik hozzá. Foglaljuk össze az eset. Soroknak, akik így jogilag ebben nincsenek benne. Most a Fideszes Balsai azt mondta, hogy alapvetően nem terveznek semmit a Gyurcsánnyal csinálni. Tehát ez ezt jelenti. Ugye nem pont így hangzott el, de hát ugye mit akarnak ők felelősségre vonni, amikor addigra elévül. Mert ha felelősség akarják vonni, ők most a legnagyobb ellenzék, mi az a legnagyobb óriási párt. Szerintem végig se gondolta, hogy ez csinálnának valami. Nem, hát nem neki kell végig gondolni. Hát nem dönt. Hát azért nem válaszol semmire, mert megkérdezi a Viktorkát, meg a Viktorka körülálló. De mint sajnos az a rend, hogy amikor valaki eltűnt, mint most a Gyurcsány, akkor felejtsük el szépen. Aztán hadd vigye el a lopott pénzt. Ó, nem, ez azt jelenti, kedves barátaim és kedves hallgatók, hogy a népre bízzák a döntést. Magyarul majd ránk bízzák, hogy mi lesz a Fletóval. De természetesen, hát, aki hozzányúl, azt megbüntet? Végülis az jó kezekben. Ne, hát, jó kezekben. Ujjal nem nyúlunk hozzá. Igaz, azért van a bakancs végül is. Van egyébként egy pár érdekes kérdés ebbe az interjúba, tehát hogy mit szól ahhoz, hogy több mint egy éve nincs elnöke a legfelsőbb bíróságnak, tehát bocsánat, lassan egy éve, ugye lesz az egy év is. Nem okoz kárt. Így nem nagyon tudott mit mondani, hogy azt mondja, hogy ez súlyosan veszélyezteti a jogállami intézmények biztonságos működését, nota bene. Viszont amit szintén egy nagyon régi kérdésem, hogy fel akartam tenni a Fidesznek, megválaszolták, hogy mi a helyzet az úgynevezett rendészeti és igazságügyi minisztériummal, ami maga egy demokráciában, de egyébként is maga az abszurdum, hiszen hát ez különböző ez hatalmi ágak összevonása egy kézbe, és leírja, hogy ők ezt bizony így meg fogják szüntetni, és újra szétválasztják igazságügyi és belügyminisztériumra. Hát ez így lenne normális, ez kétségtelen. Így lenne normális, csak hogy azért hozzátenném, hogy a demokrácia álságossága ott érhető tetten, hogy ezek a miniszterek, ugyebár van két miniszterünk, egy belügyminiszter, egy igazságügyminiszter, ezek azért valahol ugyanoda tartoznak. Pláne, hogyha lesz egy Fidesz kormány, vagy akár egy MSZP kormány is lehet, ugyanaz alatt az ember alatt, lásd miniszterelnök alatt van beosztott mind a két miniszter. Akkor hol van ez megosztva? Kérem, ez sehol nincs megosztva. Ez a háború előtt úgy nézett ki, hogy az alkotmánybíróságnak az elnöke, az a mindenkori bíboros herceg prímás volt. Mert ő gyakorolta a Szent Korona jogalkotmány alapján, ő gyakorolta a legfelsőbb jogalkotó, egy bíró. Nem tudok beszélni, látod, fáradt vagyok már egy egész nap munka után. De a legfelsőbb alkotmánybírói pozíció. És ugyanígy az igazságügyminiszter is, meg a belügyminiszter is lényegében ő alá volt rendelve, és ez biztosította az alkotmányt, hogy ugye mindenki azt mondja, szét kell választani az egyházat az államtól, kérem szépen ennél jobban nem lehet szétválasztani, mert az állam dolgait, amit az állam akar csinálni, mert látjuk, hogy hova vezet totális állam, ugye ezt pont látjuk így Gyurcsány alatt, hogy egy ilyen kis prototípusát neki, hogy mit csinál az állam, hogyha magára van hagyva, és nincs egy másik hatalmi tényező mellette. Pontosan ez a lényeg az erős egyháznak, vagy bármi más is lehet a helyén, de az egyházat ezért találták ki egyébként az évezredek során. Szép az egyház, azt mondta, hogy ha valamit akart volna csinálni a Hortit, persze ő nem akart csinálni, de ha akart volna valamit csinálni, akkor rászólt volna a bíboros hercegprímás, vagy akár képen, hogy te ezt így ne. És ami az érdekesség, hogy ennek a hatalmi ágnak, tehát az egyháznak nem volt valódi hatalma, ezt az egyet leszámítva. Tehát azon kívül, hogy ők nevezhették ki a királyt, meg ők koronázhatták a királyt, stb., de nem tették, ugyanakkor az államnak volt valódi hatalma, de kvázi nem volt erkölcsi hatalma, hogyha úgy tetszik. Tehát az állam az egy működtetéshez szolgált. De egyébként a hatalmi ág összemosásával jut eszembe például megint csak a Gyurcsányper kapcsán, hogy ki volt az a ügyvéd, aki őket képviseli, ugye Kovács Kázmér. Hát ez például egy tipikus példája annak, hogyha megnézzük az egyes közmegbizatásait, hogy kérem szépen, az egyik közmegbizatása révén az egyik hatalmi ágnál van, a másik közmegbizatása révén a másik hatalmi ágnál van, tehát egy személyben meg tudja testesíteni a hidat az elvileg független hatalmi ágak között. Hát ezért kapta egyébként a képviseletét is a Gyurcsánynak, mert őszintén szóval adott téma az nem ért, viszont a kapcsolati tőkéje az fantasztikus. Viszont egy érdekesség, hogy ennek a kedves embernek, aki egyébként kapott Ötvös Károly díjat is, ugye Ötvös Károly volt az, aki kimosta az eszlári bűnpermet. Így, az eszlári gyilkos zsidókat ő mosta ki, akkor alapítottak egy díjat, amit nagyon-nagyon szégyenkezve vesznek át az ügyvédek, ha egyáltalán, de iszonyú pénzt adnak mellé, tehát azért át szokták venni. Na most ő kurva büszkén vette át, és a lakásában egy ilyen kis házi oltáron van tárolva. Ezt honnan tudjuk? Onnan, hogy Robin szerelte nála a villanyt, úgyhogy ha valaki esetleg kíváncsi arra, hogy mi van az épületben, tudjuk, hogy hol van bekötve a riasztó, hol vannak a tartalékvezetékek, tehát nyugodtan jelentkezni. Robin nem vezetett áramot a székében? Gondolt rá, de gondolom, hogy messze volt. Tudom, sok érdekességet kaptunk, tehát egy listát, az olyan listát, amin ugye a bírók nevei vannak, meg az Achilles sarkaik. Nem tudom, hogy ez honnan jött, pontosan ért, hogy honnan gyűjtötték, de elég szomorú. A legszomorúbb az, hogy mennyi bíró van, akinél vannak ilyen Achilles sarkok, sajnos. Erről volt egy cikk egyébként a szintén a Kuruc Infón, amikor még normális volt, hogy elkezdték összeszedni ezeket a bírói korrupciós ügyeket, hogy ki merre, hol, mivel, kivel feküdt le, stb. És hát bizony ez nem szép. Nekem egyébként a kedvencem is, ami a legjobban minősíti a jelenlegi igazságszolgáltatási rendet, hogy nem tudom melyik megyei bíró, bár ki kellett hívni a rendőrséget, mert a bírók összeverekedtek részeken. És nem tudtak senkit elvinni, mert mindenkinek mentelmi joga volt, de semmi probléma, azok ott jól elbugyózott. Hát amíg egymást verik, addig nem olyan nagy baj. Nem akarom reklámozni, mert nem szimpatikus ember, de a Kende írt erről két könyvet, nem? Ügyészekről írt, azt tudom, bírókról nem tudom. Nem? Én egyszer találkoztam vele a Pest megyei bíróságon, nagyon kellemes ember, nem tudta, hogy kivel beszél, és na mindegy. Én egy tüntetésen találkoztam vele, majdnem nagyon verték. Igen, filmeztük, sümbe mentették ki. Szóval egy kiváló ember, azt kell mondjam, hogy egy személyben megtestesíti a marxi forma és tartalom egységét, mert amilyen kívülről, olyan belülről. Egy kettővel ezelőtti adásból tartottunk haza innen a stúdióból Neóval az Andrássy úton, amikor egy különös találkozásban volt részünk. Én találkoztam itt már a Hajós Andrással is, itt pontosan a Jókai téren egy indiai étterembe, aki nagyon barátságos volt, és kezet is fogtunk, tehát így, mint régi ismerősök üdvözöltük egymást, de ő még egy aránylag olyan valahol elfogadható, mert ő valahol már megmozdult benne az ember egyszer-kétszer, bár nagyon hamar kompenzálta ezt, hanem a jelenség az ott, hogy az operával szemben van egy cukrászda, és ott így ki vannak baszalintva székek, hogy kerthelyiség jelleggel, persze kert az sehol, csak a smog, de hát aki akar, az üljön ki a krémesével. Kérem szépen, ott ül Geszti Péter. Az a geszti, amelyik nem tud nőbe elélvezni. Igen, az a geszti. Szóval volt szembe vele egy nő, nyilván abban nem tud most épp élvezni. Bár itt született egy gyereke. Honnan tudod, hogy nő volt? Nem tudom, hátulról láttam, hogy igazad van. Igazad van, nem a Friderikus volt. Tehát a távoló nőnek látszó tárgy. Jó, tehát nő... Jó, mindegy. És geszti a krémes hegyet. Valaki szembe ült vele, maradjunk ennyivel. Na most... Ezt így fölismertük, hogy az ott a geszti. Én nem tudom, a Neo milyen arcot vágott, azt tudom, hogy az enyém az konkrétan az a fajta volt, amivel az ember a falból kimászó 12 centis százlábút méregeti, és várja, hogy egy olyan lapos felületre kerüljön, ahol kényelmesen szétkelheti. Mert most még a sarokban tartózkodik. Nem, te hogy néztél rá? Valami hasonlóan, nem? Hát, röhögtem. Te röhögtél? Jó, hát nem tudom. Ott a geszti! Kérlek szépen, autóra menj! Aha, és neked adtam volna. Mindegy. A legnagyobb rajongómnak. Tehát én ránéztünk csúnyán, most mind a ketten úgy néztünk ki, hogy gyakorló bomber, és így meg bakancs, meg most így egymáshoz öltöztünk. De most a jelenség a következő. Geszti fölpillant a krémesből, tele a pofája, úgy marad, tehát így hörcsög, modeon, néz, majd ilyen kicsit ilyen fölismert, tehát ez látszik rajta, és így biccent. Na, és ezzel nem tudok mit kezdeni. És egy kicsit nehetett is, tehát mi a kurva anyját köszönget nekem a geszti? Azóta nem tudok napirendre tenni. Várjál, ez egy olyan gesztus volt. Gesztis. Ezt is tőlem nyúltad, mert én gondoltam erre. No, tehát ez egy olyan gesztus volt, hogy ugye a zsidók azok mindig tudják, hogy hova kell helyezkedni. Tehát nagy sanszal ők már tudják, hogy itt hatalom átvétel lesz. Persze. Tomcat meg valami vezető pozícióban, és így próbálja menteni magát. Ez olyan, mint a szeizmográf, valóban tudom, amikor például a heti hetesben Verebes annak idején elkezdett mondani, akkor már lehetett sejteni, hogy Fidesz. Hát meg hogy odaállsz egy ilyen geszti fölé, akkor lehet, hogy hirtelen elkezd egyet érteni veled, meg a nézeteidet. De látszott rá, hogy megvan ijedve. Tudta, hogy ahol én megjelentem, ugye... Ez a Pákóitis. Tehát, hogy megjelentem ott a maga fajták, pláne egy krémes jelenlétében általában nem jött ki jól a dolog. És hogy konstatálta, hogy itt most egy ilyen krémeses helyzet van, de miért köszön? Tehát nem kell köszönni előtte. Meghal és kész. Illedelmes ember volt. Illedelmes volt. Ma vagy a rádióban az a jó, hogy mi elmondtuk, hogy ugye Geszti nem tud nőbe élvezni, a Demszki nyitott ajtónál szarik. És közben borotválkozik. De az még nem hangzott el, ami pedig hát nagy... És betöri a nők órát, hogy ugye... Feleségeért. Ismerünk egy olyan szemét, hogy Bújit Rütko, aki megváltoztatta a nevét magyarról, hogy ugye ne verjék agyon a szervek. Nem is verték. Az történt, ezt a akkori operatőre mesélgette, egyszer elkapták őket, az operatőrt azt tényleg agyba főbe verték, ez majdnem ott maradt, és mondta, hogy nagyon jól járt. Ugyanis a Rütkón hát 6 szerb katona végigment. Őt nem verték. De hát... Na mindegy, szóval... Az volt, amikor rohantak vele a szegedi kórházba, hogy ott összefoltozzák, ugye? Az nem a Friderikus volt. Volt a Friderikus. Nem, a Friderikus más. A Friderikusnak egy visszatérő urban legend, hogy egyszer nagyon szétrepett a végbele. Ezt mesélik a Csonka Picitől kezdve a Kurka Jánoson keresztül mindenkivel. De Friderikus alapja, hogy ennyire elterjedt. A Friderikus az alap elem benne, tehát az mindig ott van, és az, hogy egy hason feküdt és ömlött belőle a vér, majd a kórházban azt kiabálta mindenkinek, hogy 100 000 forintot ad mindenkinek, csak nem mondják ezt el senkinek. Senki nem fogadta el a 100 000 forintot. Vagy mindenkinek elfogadta van eszük, és elmondták még 100 000 euró. Elmondták, hogy nézett ki, amikor úgy minden folyt belőle, ami alul folyni bír, és közben üvölt. Szóval azért képzeljük el, tehát ugye azt nem tudni, hogy ki csinálta meg. Történetben benne van még egy sörös üveg is, de ez is egy ilyen néha eltűnő elem. De ugye egy biztos ugye ez a történet, tehát képzeljük el, fekszik hason a Friderikus Sándor, sikít, zokog, és hát a hátulról a fekália, ondó, síkosító, véres keveréke habosan ömlik ki. Szóval ez az apró kis jelenet hát minket legalábbis nevetésre késztet. Hát ez gyakorlatilag majdnem bármelyik SZDSZ-esre. Ez átlagos rendezvény. Ezek után az orvosok bebaszalindották őt egy közös kórterembe. Na, másik szép sztori, amikor nemrég voltunk egyeztetni a Teve utcában, és ott, ott volt szabad időnk, amíg jegyzőkönyvet nyomtattak, meséltek a srácok, hogy érdekes sztorik, még a közlekedésiek, miket fog, tehát a Deutsch-Tumit a Szentendrei úton forgalommal szembe úgy fogták meg, hogy hát gyakorlatilag minden, ami, ami tesztelhető, az pozitív volt rajta. Csak az IQ nem. Hát így van körülbelül, és a forgalomban szembe, tehát így bedrogozva, beiszákolva, és így... Meséltem a hüvösvölgyi kristnások történetét a Dajcs Tomival? Szóval elhangzott már be a rádióval? Akkor nem mondom el, egyszer keresétek. Elkeresed, mert az nagyon durva. Na. Igen, de nem csak nekem van ilyen történetem, tehát volt egy, van egy kedves barátunk, aki ilyen, ilyen tényegében ilyen civil rendőr, hát hogy mondjam, tehát ez ismered, amikor ilyen biztonsági cég hivatalosan, de tudod, hogy ennél többet csinál, mert nem menne hetente Izraelbe, meg mit tudom én. És ő mondta, hogy igazából a Deutsch Tominak föl vannak írva ezek a dolgai, és ő így nagyon meg van fogva ezzel. Egy másik emberke, aki szinte a Fidesznél egy ilyen stratégiai fő-fő, nem mondok neveket, de majd lesz a rádióban a srác, mindegy. Hát ő mondta, hogy volt egy elég komoly történet, amikor a ilyen vezető fideszesek többen verték meg a Deutsch Tomit, mert mindegyiknek megdugta a feleségét. Ezt csak így nagy vonalakban mondtam el, tehát ennél bonyolultabb azért. És képzeld el, mikor a szadeszosok megverik a Horn Gábort, mert mindegyiknek megdugta. De ezeknek, de ezeknek milyen feleségük van, érted? Összefekszik egy ilyen drogos, ilyen véznatestű szarral. De most, hát mondjuk jó, kijön össze egy politikussal. Mindegy. Podosár Róza. Felháborítónak és rendkívül károsnak tartották a magyar nemzetnek nyilatkozó oktatók, hallgatók Magyar Bálint törvényjavaslatát, amely külföldi egyetemek magyarországi letelepedését szolgálja. A lap szerdai számában idézték Miskolci Norbertet, a hallgatói önkormányzatok országos konferenciájának elnökét, aki szerint óriási veszélybe kerülhetnek emiatt a magyar egyetemek, és az oktatás minőségére is veszélyt jelent a javaslat. A javaslat lehetővé tenné, hogy külföldiek vásárolják fel a magyar felsőoktatási intézményeket, és a külföldi egyetemek is részesednének az ingyenes állami kvótákból, vagyis az ott tanulók egy része után is fizetne a magyar állam. Magyar Bálint az előterjesztők nevében az MTI-nek elmondta, nemzetközi jellegű felsőoktatási intézmény az az egyetem, illetve főiskola lehetne, ahol a beiratkozott hallgatók és oktatók éves átlagban legalább 30%-ban nem magyar állampolgárok. Ilyen intézményt külföldi állam és külföldi jogi személyiséggel rendelkező szervezet is alapíthatna. Magyar Bálint elmondta, a javaslattal szeretnék elősegíteni a külföldi és nemzetközi felsőoktatási intézmények minél nagyobb számú működését Magyarországon, illetve minőségi garancia mellett szeretnék könnyíteni megtelepedésüket. Lefordítom, mert egyébként lefordította ezt a mai magyar nemzet már. Ezzel a Soros Györgynek a Közép-Európai Egyetemét próbálták helyzetbe hozni, nevezetesen rettentő nagy extra profitot csinálni nekik, senki másnak nem lett volna ez jó. Viszont az extra profitot természetesen, mint ebben a kis közleményben is benne van, arra fordították volna, hogy külföldiek felvásárolhassák a magyar felsőoktatási intézményeket. Remélem tetszik érteni, hogy miféle kis gusztustól a jiddis szarkavarás folyik a háttérben, na nem mint hogyha Magyar Bálint neve nem lenne egyfajta jelző pecsét az ilyesmiken, tehát ott, ahol ez elhangzik, ott ilyen van a háttérben. Szerintem ez még egy kiló kenyeret is ilyen konspirálva vesz a boltba. És Soros belevonva. 50 forintért. Tehát előbb a Sorossal fölvásároltatja a sarki boltot, hogy aztán ő utána majd. Gusztustalan. De csak akkor vesz kenyeret, hogyha leesik a kenyér részvények ára. De semmi nincs arról, hogy ezek itt most gyakorlatilag megpróbálták a felsőoktatást privatizálni. Stikában. Hát az már folyik egy ideje egyébként, én tudom. De most ez a bolonyai rendszer, meg minden okosság, tehát még részese vagyok ugye a felsőoktatásnak, és egyre inkább egy ilyen nagyon csúnya viccé fajul. Hát, tulajdonképpen akárhogy nézem, itt az egész arról szól, ez is, meg minden más is, hogy az alapoktól a csúcsig az a magyar oktatás gyakorlatilag teljes egészében tönkre tegyék. Ugye ki van nekünk nézve már, azt hiszem a hely itt Európában, ez gyakorlatilag az lesz, hogy földmunkás, ganajtúró és egyéb lehetsz, az értelmiséget az teljesen tönkre kell tenni. De ezt tudni kell, hogy ezt a kommunisták, illetve hát a mögöttük lévő, mondjuk úgy, hogy származási kommunisták találták ki, és a világon mindenhol rombolták az oktatást, ahol lehetett. Volt olyan lehetőségük, amikor ugye ezt nagyon egyszerűen meg lehetett tenni, mert aki iskolába járt, azt egyszerűen falhoz állították, amikor pedig ugye ez az időszak már elmúlt, hogy ezt nem lehetett megtenni, akkor ugye módszeresen próbálták rombolni. Ugye a magyarságnak egyetlen egy értéke volt igazából, mert itt nincsenek aranybányák, nincsenek gyémántok, itt a fejünk volt az egyetlen érték, a tudásunk. Na most ezt meg lehet nézni, hogy hány Nobel-díjasunk van, és abból hány szerezte Magyarországon a Nobel-díját. Hát egész pontosan ugye kettő van, amelyet a Nobel-bizottság Magyarország mellé helyez a második Kertész Imre. Igen, hát ezt én inkább kihagytam volna ebből a kérdésből. Én azt inkább úgy szoktam mondani, hogy Kertész Imre reinkarnációja, mert ugye tudjuk, hogy a valódi Kertész Imre az 1945. február 18-án meghalt Buchenwaldban, úgyhogy ez egyfajta reinkarnáció. De ne csodálkozzunk rajta, mert hát ugye közülük állítólag, legalábbis azt mondják, hogy közülük való volt az is, aki egyszer már feltámadott, hát akkor miért ne támadhatna fel Kertész Imre is, nincs ebben semmi meglepő. Mondjuk ez Dragon már eléggé cáfolta egy jó pár adással ezelőtt, és szó is volt egyébként egy ilyen személyiséglopásról, konkrétan ugye nem a Simon Wiesenthal, hanem a másik nagy náci vadász. Elie Wiesel, igen, az Elie Wieselnek hogyan lopta el a személyazonosságát valaki, a mostani Elie Wiesel, és erről írt egy könyvet egy nyíregyházi tábor túlélő, ami már mostanában nem jelenik meg ez a könyv. Még egyelőre nem sikerült megtalálnunk egyébként az öreg urat, mert ígértem, hogy kapcsolatba lépünk vele. Tudom, ezt tőlem is kérdezte a Kocsis Imre, hogy mit tudok róla, de én sem improvizálni nem szeretek, én sem tudtam utána nézni pontosan, hogy ez most igaz, nem igaz. De hát a Kertészről elég jól tudjuk, nem tudom, a Nobel-díj átadásának körülményeit, azt mennyire ismeritek. Nem, hát a holokauszt emléknap, rendkívül egyszerű volt, és nagyon csodálatos volt. Egy perces néma röhögés az egésznek az emlékére, jó? Ma is. Gyerekek, na, ez milyen holokauszt emléknapról beszéltek? Ez a, ebben az évben körülbelül számoljuk, csak azt mondja, hogy 190, egy olyan 110. holokauszt emléknap lehetett ez most ebben az évben, mert minden nap holokauszt emléknap van, csak ugye bármikor kinyitod a tévét, rádiót, biztos, hogy valahol lesz holokauszt emlékezés. Tehát erről folyamatosan kell emlékeznünk, de azért visszatérve egy pár szóval csak a Kertészre, mert ez egy óriási dolog volt, adják át neki a Nobel-díjat, és ugye hozzá a Buchenwaldi emlékhely igazgatójának egy kis üdvözletét, és egy kis paksamétát. Úgyhogy mondták, hogy Mr. Kertész, mondja már ki, legyen a kedves. Benne van, hogy gratulálunk, és hát mellékelten megküldjük magának az 1945. február 18-ai úgymond napi jelentést. Hát ugye olvassa, hogy a mai napon meghalt 18 éves gyári munkás Kertész Imre. Na, az öregről csorgott a verejték, és ugye, ha emlékeztek ebben a művében, ugye azt mondta, hogy ő 16 éves volt, és hogy sose dolgozott semmit, amit el is hiszünk. Na, minden esetre akkor mondja, igen, hát van egy két év eltérés, mert hát ugye becsaptam a gestápót, mondtam nekik, hogy idősebb vagyok, és akkor több az esélyem a túlélésre. Na, a vastaps, milyen ügyes volt Mr. Kertész. És mondja, igen, hát ott valóban én nem dolgoztam, de hát azt mondtam nekik, hogy gyári munkás vagyok, mert hát megint úgy gondoltam, hogy akkor majd munkára alkalmaznak. Megint taps, és aztán leül, elhallgat. Egy félve megkérdezi az egyik újságíró, hogy hát Mr. Kertész, hát van ott még egy harmadik tényező is. Azt mondja, hogy mit? Hát, hogy megtetszett halni. Na, erre Kertész ugye izzadt, verejtékezett, és egyszer csak kivágta a nagyot, ugye, hogy meghalt az ifjú, hogy újjászülethessen a felnőtt. Vastaps, az újságíró gyorsan félreállították, és ezzel le volt rendezve a dolog. Gondolom, sokkoló is volt, mert minden. Hát ez erre nem lehetünk büszkék, de visszatérve rá, hogy valóban a Nobel-díjaknál hol álltunk, hogy ennyi jutott a magyaroknak. Az a Kertész Imréről még eszembe jut az a hangfelvétel, amit lejátszottunk még az első adások egyikében, egy öreg úr betelefonálta akkor még Matávhoz, Kertész Imre telefonszámát kérve, ez is akkoriban volt, amikor a Nobel-díjat hozzávágták, hogy akkor, most akkor melyik Kertész Imre kopogott a cipőjével, a gyári munkás, aki meghalt, vagy ez az öreg faszkalap, aki akkor még fiatal faszkalap? Igen, ez oké, nagyon kevesen lehetnek akik, vagy nagyon sokan, nem tudom, akik emlékeznek meg az első adásainkban, valóban egy nagyon érdekes hangfelvétel volt arról, hogy Kertész Imre hány ember halálát, hát most melyik az eredeti, vagy ez okozta, amikor ugye beárult őket, hogy hol rejtőznek, ugye saját hitsorsosai, mindegy. Hát az a legtermészetesebb náluk. Nem meglepő. No, a szerződés bontás előtti utolsó szakaszába érkezett a metróvita az alagútfúró Bamko és a BKV között. A kivitelező cég keddi levelében hivatalosan is felfüggesztette a munkát, bejelentették, hogy nem mennek tovább a fúrópa. A 4-es metró alagútját fúró Bamko konzorcium nem látja biztosítottnak, hogy a megrendelő ki tudja fizetni őt. Ezt arra alapozza, hogy a fővárosi önkormányzatnak nincs még mindig elfogadott költségvetése, és az ország hitelminősítése is romlott. A pajzs és egyéb eszközök itt maradnak, és szerződésszegés, illetve bontás esetén várhatóan hosszú pereskedés kezdődik majd a Bamco és a BKV között. A Bamco esetleges levonulása mind jogi, mind technikai szempontból rendkívül bonyolult és komplikált helyzetet teremt, de egyáltalán nem lehetetleníti el a metróépítést, illetve nem veszélyezteti az EU-s támogatást sem. A közlemény úgy fogalmaz, hogy nem szokatlan magatartás mindez a Vincinél, vagy Vinkinél. A konzorciumban legnagyobb befolyással bíró francia Vinki más országokban is dolgozott már sajtóhírek szerint hasonló, a zsarolán súruló eszközökkel. Ezt nem tudom, miért probléma, hogy itt fúrópajzsot nem tudnak alkalmazni, majd odahívják a rendőröket, és a harmadik úgynevezett vakond formációt alkalmazva megfúrják a pajzsot, azt hiszem, vagy a fölösleges. Két csillagkapu alakzat föláll, az egyik a keletinél, a másik a kelenföldön, és a keresztük egy gyalogon. Mire valami hasznuk is lenne, mert a bűnt azt nem üldözik mostanában. Mikor is kezdődött ez a metróépítés, ugye? 96-ban. Igen, tehát ha minden igaz, akkor ha jól sejtem, akkor ez világrekord. Tehát ez a világ legrégebben épülő metrója, és lehet, hogy nem érjük meg, mire felépül. Megint reklámoznám ezt a Demokratát, amit a imént említett Balsa interjú miatt vettem meg. Ebben van egy nagyon jó cikk a Demszki eredményeiről, a tojás elkapkodás rekordját, ezt már nem említik. Összeszámolják, hogy eddig összesen több mint 1 000 milliárd forintot költöttek a metróra. Ez iszonyú pénz, ugye emlékezhetünk, hogy az Orbán kormány idején, mikor a hasonló a hagymázas ötletként fölmerült az olimpia megrendezése, bár ehhez képest nem hagymázas, hiszen annak legalább bevétele lett volna, tehát akkor már inkább az. Pontosan 1 000 milliárd forintot mondtak, ez 97-98 körül volt. Jó, hát ez mostanra több lenne persze, de nem annyival több. De van itt egy összegzés, felolvasom ezt a bekezdést. Hogy mire lenne elég az a pénz, amit Demszki a 4-es metróra költ? Ennyi pénzből gyors vasút épülhetne a Ferihegyi repülőtérig, be lehetne fejezni az N0-ás körgyűrű budai szakaszát, a Duna alatti közúti alagutakkal össze lehetne kötni Nyugat-Budát Pest déli részével, föl lehetne újítani a hévvonalakat, alagút épülhetne a hegyvidék és belváros összekapcsolására, továbbá 30 új villamost, 1500 új buszt és 40 új hévszerelvényt lehetne vásárolni belőle. Igen, erre mind futna, ez nem túlzás. A 4-es metró miatt nem épül meg az Akvinkumi Duna híd, és 2011 előtt biztosan nem valósul meg a Moszkva tér régóta tervezett rekonstrukciója. Mi visszanevezik Szél Kálmára végre? Hát itt a nagy kérdés az, hogy itt semmi se fog megépülni addig, amíg Demszki Gábor végül is nem kerül oda, ahova való. Nem, a Demszki az megint csak egy jelenség, mint a Gyurcsány, tehát ha őt lecserélik, akkor egy olyan csere lesz, ahogy a Bajnai Gordont a helyre ültették. De én nem úgy értettem, hogy ők... Itt magát, ezt a liberális demokráciát kell eltörölni a föld színéről, hiszen ha belegondolunk, nem csak Majorkába gondoljunk bele, ahol tizedennyi pénzből megépült egy ugyanekkora metró, sőt, ha jól tudom, még egy megálló. 3 év alatt, vagy mennyi? 3 év alatt. Nagyon gyorsan. Gyorsan, de bármelyik európai várost fölhozhatjuk, hiszen ennyi pénzből cappak az egész metróhálózatot meg lehetett volna építeni. Egy várost fölhúzol ennyi pénzből. Az a csúnya, ha belegondolunk, hogy Rákosiék idejében is le kellett állítani a metrót. A metrót az Rákosi idejében is leállították a metróépítést, na de, az 40-es, 50-es évekbeli technika volt egyrészt, másrészt szarba volt az ország. Tehát 56-ban például azért, most nincs. Azért tudták a Szénatéren a metróépítkezést használni bunkernek, illetve a Kossuth téren azért tudták a halottakat oda bebetonozni, mert állt a metróépítkezés. De azért akkoriban azért lássuk, hogy milyen helyzet volt. Tehát jelenleg a Demszkiék ugyanazon a szinten vannak anyagilag, meg egyáltalán a Gyurcsány kormány ugyanazon a szinten van anyagilag, mint annak idején Rákosiék. Ezt sikerült elérni. Ez egy demagóg összehasonlítás, de tény. Valóban nem a szereplőkkel van baj, hanem a rendszerrel, csak ugye itt fölmerül mindig az a végtelenségig vitázható kérdés, hogy akkor most helyes, hogyha mi be akarunk furakodni közéjük? Tehát az vajon megoldást hozhat? És ez most nem lesz. Ezt a Jobbikkal kapcsolatban szokták mondani, hogy ugye nem tetszik nekik az egész, bírálják, és mégis betörik. Vitán kívül kell, mert ezt sose fogjuk ezt befejezni, de valóban ahelyett, hogy be kell a rendszerbe, tehát azt mondom, be kell a rendszerbe kerülni, hátulról bomlasztó elemként, úgyhogy ne tudják. Igen, mindenkinek ügyvédnek kell menni, meg rendőrnek. Úgy igen. De úgy, hogy beülni közéjük, én nem tudom, hogy itt már... Hasonló hozzájuk. Az a baj, hogy én úgy érzem, hogy van egy Rubikon, és amikor te átlépsz ezen, és bekerülsz közéjük, szerintem meglátsz majd olyan dolgokat, amiket mi most itt nem sejtünk. Ott van egy nagy karvajkéz, ott van egy óriási körmös karvajkéz, abban a pillanatban, hogy beültél a parlamentbe, a nyakad köré fonja a karmait. És te onnantól bármilyen menő emberrel, és igaz magyar, ez a kéz ott fogja tartani az ütőereden a karmát, és lehet, hogy sokkal nagyobb fenyegetéssel sújtja a hazádat, hogyha kifele az érdekeiben fog cselekedni, mert ott már igazán komoly érdekek, nemzetközi pénzek és hatalmak mozognak, és lehet, hogy te vered a mellett, de hogyha olyasmit csinálsz, akkor nagyon úgy érzem, hogy büntetésből az egész nemzetedet büntetik. Én ezzel nem értek egyet egyébként. Gondoljunk csak arra, hogy Tamás Gáspár Miklós bekerült a Kádár rendszernek a parlamentjébe, az utolsó parlamentjébe előrehozott választáson. Lényegben ezzel kezdődött a gengszterváltás, ami azért akárhogy is nézzük, valóban rendszerváltás volt, csak egy másik rossz rendszert hozott el, de kétség kívül a Kádár rendszer az megsemmisült. Ezzel az egy lépéssel kezdődött. És ugyanúgy, hogyha most bekerülne egy ember, aki tényleg csinálna valamit, most legyen az a Vona Gábor, legyek az én, akárki, ott azért tudnánk zavart kelteni. Én nem mondom, hogy ez változást okozna önmagában, hiszen ahhoz kellene utána egy olyan szabad választás, amin tényleg nem csak erre vagy arra a pártra lehet szavazni, hanem úgy, mint 90-ben bárkire, csak hát ugye 90-ben még hülye volt a nép. Most meg már lezsírozták, hogy ne lehessen túl sok felé szavazni. Tehát én ellent kell, hogy mondjak ennek, mert szerintem lehet belülről bomlasztani úgy is, hogy beülünk. A gond az, hogy nagyon sokan gondolkoznak úgy, hogy aki oda beül, azonnantól ő is gazember, akkor is, hogyha nem az. Nem érdekes, mert az azonnantól a baráti kör tagja lett, közéjük tartozik. Nem így kéne gondolkodni. Én sem így gondolom egyébként, de... Nem, engem is nagyon sokan gáncsoltak például, amikor a 9. kerületbe indulni akartam, mert nem fogták fel, hogy én nem azt akarom, hogy most odaülök, és akkor én is egy leszek a Szili Katalinak, meg a Gyurcsánynak, meg akárki közül, hanem ott valamit lehetne csinálni. Itt az a baj, hogy legalábbis én úgy látom ezt a kérdést, mert én majdnem mindig ugyanazt szoktam mondani, amit most előttem szólaló elmondott, hogy amikor bírálják, hogy az Orbán meg a mit tudom én, mit kellene csinálniuk. Hogy ez valljuk meg őszintén, hogy valóban ezer olyan dolog van, amit minden nem látunk, de ők látják oda benn. Mi nem mondják el? Tehát annak is megvan a maga oka, és valószínűleg akkor jössz rá, amikor te is látod, hogy mi az oka. De mi el tudjuk mondani, tehát, tudjuk mi az oka. Annyit kell mondani, igen, ez így van. Egyszerűen arról van szó, hogy szoktam mondani, hogy a politika az nem a vágyálmok területe, hanem a korlátok, a lehetőségek, a zsarolási potenciálok közti manőverezésnek egyfajta műfaja, amit lehet jobban meg rosszabbul csinálni. Van. Csak úgy gondolj bele, hogyha van valami, amiről te nem beszélhetsz semmi szín alatt, arról nyilvánvalóan azért nem beszélhetsz, mert annak, amiről nem beszélhetsz, annyira rossz lenne, hogyha beszélnél róla, hogy ezt mindenáron akadályozni próbálja. De mivel akadályozza meg? Hiszen semmivel nem tudja, hiszen ha fölállna, csak 2-3 közülük is azt mondja, hogy na elég volt, én elmondom kérem, hogy itt van egy nagy ilyen szőrös karvajkéz, ez be van építve a kupolába, és mindig, amikor becsukjuk az ajtót, hogy a robot leereszti, és így folytogat minket. Igen, csak most gondolj bele, hogy azt mondod, hogy nincs semmi a kezében, hát ugye kezdjük, menjünk egy kicsit vissza, menjünk, így van, tehát ugye például az Orbán Viktor is mondott mindent, az egy 5 gyermekes családapáról van szó. Ez bizony olyasmi, hogy meg kell gondolni. De esetben. Viszont, vagy mondom más, tehát nézd meg Kennedy-eket. Nagyobb alak voltak, mint mi, simán kinyírták. A másodiknak elég volt csak megemlíteni, hogy a politika terére akar menni, már kinyírták. És a harmadikat is. Tehát épp ezt mondom, hogy azt mondom, mit tehetnek, hát például ezt. Mert tudod, önálluk ez nem tabu. Tehetik valóban, csak mi ezt tudjuk. Hát ez most, hogyha azt csinálná, tehát Kennedy az egy példamutató ember volt, tehát hogyha fölállt volna még egy pár ember, és azt mondja, hogy igen, az meg a Kennedy igazat mondott. Ennyi lett volna. Mert mindenkit azért ők sem nyírhatnak ki, mert ez egy kicsit gyanús lenne, mert nem tudnak mit csinálni. Tehát, hogyha az ő saját embereik, akik ott ülnek, akiket rabszolgaként tartanak, tehát a hipotézis szerint fogva, tehát ők nem akarják ezt csinálni, de muszáj nekik. Ha ezek mindegyszerre fölállnának, itt nem ezrekről beszélünk. Így van, de egyébként fölállnának. Én ezt akartam mondani neked, hogy erről van szó, hogy tulajdonképpen ez nem egy ilyen szinten oldódik meg, mint nálunk a mi kis parlamentünkben. Ez akkor fog megoldódni, amikor jóval szélesebb körben, azt is mondhatnám, hogy világméretekben, vagy legalábbis a keresztény kultúrkörben fölébrednek. Nem rájönnek, hogy itt mi történik. A probléma az, hogy túl sok embernek jó ez, tehát nagyon, nagyon sok embernek kifizetődő ez, és ugye mindig a gazdagok alakítják a törvényt, mindig a saját maguk embereit rakják oda, úgy módosítgatják a játékszabályokat, ahogy akarják. Nekünk mi van? Hajdert például ugyanebben a körben. Így van, de amit te mondasz, Neo, pontosan erre van, amit az előbb mondtam, hogy van egy olyan szabályozó tényező, amit úgy hívnak, hogy egyház. És az a baj, hogy az egyházat azt lealacsonyították oda, mármint a róla való gondolkodás. De már az egyházakat is. Várja, tudom, hát pont azért. De az egyház az nem úgy működött, hogy így jött az inkvizíció, hogy szétégette a segedet a tüzes vassal, mert ez egy egyszerű, egy világi beavatkozás lenne, aminek így sok értelme nincsen, mert ezt az állam is megteheti. Tehát ezért nincs szükségünk az egyházra. Nem azért van, a felvilágosodásnak, amit elvett az emberiségtől, az annyi. A felvilágosodás az előtt az emberek nem hitték, hogy van Isten, hanem tudták, mint ahogy Pozsonyi Ádám mondta. Amióta csak hiszik, és elgondolkoztak azzal, hogy te, lehet, hogy nincs, és sőt, biztos, hogy nincs, mert nem nem látom, és nincs ott a polcon. Na innentől kezdve csak az anyagi hatalom létezik, és csak az anyagi érzék kielégítés létezik, és innentől kezdve a földi élet az leredukálódott az anyagi szintre. Ez hozta magával a demokráciát, hogy az aktuális uralkodó, nevezzék azt elnöknek, királynak, akárminek, kizárólag a pénzről dönt, és semmi másról, a mammon hatalmáról. Ugye annak idején mondták már Rothschildok is, hogyha jól emlékszem, hogy bízzák rám ugye a pénzverését az országnak, és onnantól kezdve nem érdekel, hogy kik hozzák a törvényeit. Így van. Nem akartam, hogy fekete-fehérnek tűnjek a dolgok, nem így van. Ha most beül egy közülünk valaki a parlamentben, nem azt mondom, hogy ő onnantól elkezdene úgy táncolni, hogy fütyülnek, de legalábbis a tánclépés megtanulná. Én csak egyet mondtam, tehát nem mondom azt, hogy nem lehet javítani rajta, csak meglepő dolgok jönnének, tehát amikor valaki, tehát az ide rájönne sok mindenről, hogy mindenről, ezt nem tudod. Hogy valaki most ígér valamit, beül, és az pontosan végre tudja hajtani, ez egy kicsit azért nekem naívnak tűnik. Persze én nem is mentem föl, ezért fölmerült az, hogy Orbánnak is gyerekei vannak, ez egyébként valóban igaz, csak amikor egy ilyen szolgálatot választ, mert ez alapvetően az lenne, hogy mondjuk miniszterelnök vagy pártvezető, akkor hát nem tudom, hogy lehet-e a család elé helyezni, de egy ilyen esetben a hazát, ilyen magas szolgált esetén igen. Ha én magánemberként azt nem tudom, de valóban... Az olyan hazaképnek kell lenni, tehát a probléma az egyébként, hogy nagyon-nagyon sok háztartásban családban, tehát menekülnek ugye ki a fiatalok Magyarországra, miért menekülnek? Mert nincsen gyökerük. De van nagyon sok gyökerünk, tele van gyökerekkel minden. Azért menekülnek. Van itt sok gyökér. Egy gyökértelen országot szeretném. Gyökér meg itt maradni. Ja. Jó, tudja mindenki, hogy mire gondoltam. Igen. Tehát, hogyha egy olyan neveltetést kap, úgy nő föl, hogy a haza mindenek előtt, és tudja, hogy mit jelent a Szent Korona alkotmány, azt látja otthon, hogy ne adj Isten apuci kioszt néhány pofont, mert igen, kell a kölyöknek a pofon. Ugye vonni a pálcát. Fontos magyar értékeket próbálsz most felsorolni. Nem azt... Csak hogy lehet? Hát gyakorlatilag 45 óta, akárhogy nézel, itt folyamatosan bennünket neveltek, ugye mire? Ugye internacionalizmusra. Ennyi, még azt mondom, hogy a kommunizmusban is kifogtuk a kommunistának a szemetét, mert akárhogy nézel, Romániában a kommunista először kommunista volt. Utána volt csak román. Vagy bocsánat, fordítva, rosszul mondom, hogy először volt román, és utána kommunista. A szerbnél is ugyanez igaz volt. Még azt is mondhatnám, hogy igazából egyfajta nemzeti szocializmust produkáltak, csak ugye megfosztva az értékeitől. Bocsánat, hogy közbeszólok, de a Robin barátunk éppen most dolgozik a Skálametróban, mint villanyszerelő. Azt egy kínai megvette cappak az egészet, már ami még ugye megvan belőle. És egy nagyon kultúrát emberke elmondta, hogy úgy került Magyarországra, a kínai kormány adott neki egy valakpénzt, hogy fiam, menj oda, csinálja üzletet, mert az nekünk jó, és ott az embereknek nincs munkájuk, adjál nekik munkát, nekik lesz munkájuk, szeretni fogják Kínát, mi meg ugye jó gazdagodunk belőle. Tehát ilyen win-win, tehát teljesen korrekt. Tehát kínaiak azok azért x ezer éve civilizációt építenek, tudják, hogy hogy kell. És vele beszélgetett a Robin, egy halál közvetlen emberke, amúgy több pénze van, mint mondjuk a Széles Gábornak, de nem probléma. És mondta, hogy hát egy kommunista Kína, mondta, hogy Kína nem kommunista, Kína nemzeti szocialista. Igen. És így elmondta, hogy igen, ők erről kurvára nem beszélnek, de ők nemzeti szocialisták. Igen. Ennyi? Óriási különbség van benne, ez teljesen világos. Viszont nekünk a kommunistából jutott a szemete, mert ugye nálunk a kommunista az nem a magyar volt, hanem ugye a Kónok, Grünök és társaik. Tehát ők képezettek, aminek nyilván nem volt és magyarság tudata. Így, hát félig diszgolj csak. Cermanek. Cermanik volt pontosan az édesanyja, és az édesapja az viszont egy fiú, melyik kikeresztelkedett arisztokrata zsidó volt. Tehát, ezt ott hogy halt meg az öccse egyébként, aki maradt Cermanek? Most nem ugrik, mert hallottam. Ő ávós volt, és a... Megállt a szíve. Igen, csak előtte történt vele más is, a terrorházának, ami akkor még ugye Andrássy út 60 ávó központ volt, kiesett a harmadik emeleti ablakán, miközben rakta ki az új jelképet 45-be. Hát, szegény Cermanik. Szétmázolódott, csak egy kis érdekesség Kádárik családjában, és azért nem volt gyerekük egyébként, mert leverték a tőkét. De most ezt akartam mondani, én is mondani, hogy nem a körmeit szedték le, hanem kasztrálták. Így van. Szó szerint, tehát ezért is mondták, hogy milyen jó volt, hogy az öreg ugye nem vett részt ezeken az orgiákon, egyébként most képzeljük el unokot az orgiának. Minden képviselői költségtérítésről, szállásdíjról, bizottsági pótlékról és a fizetéséről is lemondott Karsai József, szocialista országgyűlési képviselő, Battonya polgármestere. A politikus a ciklus végéig semmilyen juttatást nem vesz fel országgyűlési munkája után. Az 550 000 forintos összeget a nagycsaládosok, a gyermekes és várandós anyák kapják. Karsai József döntését azzal indokolta, hogy a hazai válság kezelése mindenkitől lemondást követel. Tessék szépen utána csinálni. Mindenki. Ez egy példa arra az emberre, akinek ember. Helye van a parlamentben, helye lehetne a parlamentben, mondjuk a mi kormányunk alatt is. Attól függetlenül, hogy egy szocialista. Ez a baloldal, ez a hitelező baloldal. Komolyan veszi azt, hogy szocialista. Valószínűleg vele nem biztos, hogy egyetértenénk, de vele most a saját is érdekeget, úgy állandóan ott belső ellenzék. Egyébként mennyivel hitelesebb, mint Gyurcsány, aki lemond milliárdosként a fizetéséről, de azt is a felesége alapítványába pumpálja. Tehát azért ugye érezzük. Vagy az MNB vezetői, akik most lemondtak a juttatásaik tizedéről. Tehát egyébként úgy tudom, hogy Ukrajnában volt hasonló eset, hogy a parlamenti képviselő kapásból az volt, hogy fél összegért fognak dolgozni. Nem, Új-Zélandon. Új-Zélandon, igen, jó. Hát azért Ukrajna azért nem olyan kultúrország. Ja, igen, ha foglalkozunk. De máshogy is, nem csak, máshogy is voltak ilyenek, hogy valamilyen megvonások, már azt mondták, ha válság van, akkor magunkon kezdjük. Ez a Karsai Józsefnek egyébként nem ez az első ilyen húzása, és érdekes módon ez mondjuk nem jut eszébe a Fidesznek, hogy ők csinálnak ilyeneket. Nem is annyira érdekes. Ugyanakkor meg számtalan szó volt olyan, hogy csinált maga körül nagy felhajtást, aztán mégiscsak beállt ugyanoda, ahol a többi. Így van, de akkor nem tudjuk, hogy mi van a háttérben, de mindenképpen azért a szocialisták közül legalábbis egy kicsit szimpatikus ember találni nem egyszerű. Tehát ha kell választani, azért hiszem, hogy a Karsai az a baj, belefér. Az a baj, hogy ezek között nagyon nehéz valamit tanulni. Ennek a párt az egy olyan csoda isten, hogy minden áron ott akar maradni, akkor is a más értékeket val. Ugye érdemes megnézni, annak idején Sztálinnál is volt ugye az egyik ember, aki ugye az történt, hogy kérem szépen két testvérét meggyilkolta a Sztálin, ehhez képest ott volt a temetésén, és könnyezett a szegény Sztálin ügyében, de amikor nem utána, de várjál, amikor utána, ugye Hruscsov, aki elfelejtik elmondani, hogy az egyik keresztnev azért Szolomon volt, úgy véletlenül. Szóval a drága jó Hruscsov utána kizárta ugyanezt az egyét a pártból. Na azt nem bocsátotta meg soha. Nem ment el Hruscsov temetésére se. A két gyerek, két testvér meggyilkolását, azt még valahogy hogy lenyelte, de hogy őt kizárták hát, a pártból. Hát, ez megbocsátatatlan volt. Az örökségért azt egyedül ő kapta. Így is meggondolhatjuk. Komcsikról mindent elmond ezt, hogy írtsuk az értelmiséget, és amikor már eljutnak tényleg az őrültség olyan fokára, hogy már szemüvegest megöljük, meg kellett törni Bolpotnál, mert emlékeztet az értelmiségre, hát normális. Vagy aki tudott olvasni. Kegyetlen. Gyors gondolatot még ehhez a hírhez. Csak annyit, hogy lássuk, ez tényleg következzen be, mert ez szép hír, jó hír, csak tényleg kapják meg azok a várandós anyák. És reméljük azért tegyük hozzá, hogy azok a várandós anyák kapják meg, akik mondjuk nyaranta barnulnak, és nem egyszer az életben. És azért tegyük még azt is hozzá, hogy nehogy az legyen be, hogy egy év múlva a szocialisták hivatkozzanak arra, hogy mi, szocialisták, ezt megtettük. Igen, lásd például Pokornének a visszamászása, miután távozott a politikából két hétre, majd az apja ügynök volt. Úgy van. És most zenélni fogunk. Ja, igen. Hoztam egy muzsikát, amit nagyon sok szeretettel küldök a gyárlakóknak. Egy gondolatot fűznék hozzá, ez a Nightwish-től a Creek Mary's Blood lesz egyébként. Ez ma jutott eszembe, amikor jöttem haza suliból, ami a József Attila lakótelep kellős közepén van, tehát az az igazán elit környék. Viszont ugye most nyílnak a virágok, és nagyon finom virágillat csapta meg az óramat, nyilván a szemét és a smog fölött. És eszembe jutott egy január végi nap, amikor néhány bajtársammal kimentünk a dobogókőre, és a reggel első fényeit megnéztük a dobogókörről a zászló alól, ahogyan száll föl a köd, és valahogy senkinek nem jutott eszébe az, hogy megszólaljon. Mindenki diderget, de mindenki tudta azt, hogy senki nem a hidegtől. És valami nagyon különös érzés járt akkor át minket. És akkor annyit mondtam a csapatnak, hogy jól nézzétek meg, ezt akarják elvenni tőletek. Úgyhogy szeretném azt, hogyha ezzel a számmal talán egy kicsit közelebb tudjuk hozni az érzést, és menjetek föl a dobogókőre sokat magatokkal. Nézzetek le, és gondoljatok ugyanerre, illetőleg nagyon jó dolog, felállítottak ott egy ilyen oszlopot, amire nagyon jó gondolatok vannak fölvésve, amit mindenki olvasson el és zárjon a szívébe. Lehet, hogy ez most nem illett annyira ide, de bízom abban, hogy mindenki ezt hozzátesz egy kicsit. Azt hiszem, szervezünk majd oda egy bombagyártúrát. No, halljuk a zenét! Oh, mihin hamla on kirjelo. On sun monetut hankaati hena, sun kaava kanvi va toga hena. On blaajeita hankaati o ihan keshne hena. Ta ate epekin asniki asnihe akatan hanvi imanka. On blaajeita hankakin o siicheishni mitaku lepe on. Ma koche kin wakan, wakan tanka kin on. Mi wichala o kini. Han hepi e juha kichi, han pechi e juha kichi yano. Mi e checha he haka kin yano. Nan i e checha sok mani tu tanka pi kin ka mi kaga uwa shanta i son. Un chimpi tu veni ni taku kega stat un. Un wa kupi tera yukati yana. Han pechi u wa shte le talawan le halawan un magahina pita yano. Un tapi itoka ota ye na ette ena on hanska o haka ni i punch ni ahu ni da ni i hanke ye no. Azért várjuk meg, még újra tölt a... Nem, a blogin elment megrikatni a gyíkot, úgyhogy én olvasom fel a következő hírt. Már kezdett? Hát figyelj most, visszajött, nézd már. Egyébként nagyon hallottam, hogy beszél róla a Neo, hogy milyen finom illatok vannak. Az eső után illatot szeretem legjobban, kivált, hogy tudom, hogy az a eső által fölvert baktériumok szaga. Civilek tepertek le és hurcoltak el egy... Civileket tepertek le, és nem az a hír. Egyébként kihagytál egyet, igen, blogi. Abba valaki elvett papírt. Nem, ez a te papírod, csak mondom, hogy... Azért értitek, azért megvan a színvonal. Én is akkor is itt meg. Ez a bombagyárás. Majdnem a legjobb hír maradt ki. Jobban járna az ország, ha a 100 napos programot megszavazó Fidesz nagy koalícióra lépne az MSZP-vel, és közösen fogadnának el olyan intézkedéseket, amelyek kivezetnek a válságból, nyilatkozta Szanyi Tibor, szocialista képviselő a Magyar Nemzetnek a múlt héten. A politikus Bajnai Gordon miniszterelnök jelölt politikai nyilatkozatának aláírásakor záradékot is csatolt a dokumentumhoz. Ebben javasolta az offshore cégek kitiltását a közbeszerzésből, a magányugdíjpénztárak államosítását, egy állami nagybank létrehozását, illetve 15%-os kedvezményes áfa bevezetését az alapvető élelmiszerekre és a tápőre. Forrás hócipő. Nem, komolyan gondolta. Egyébként nem mondott hülyeséget, teszem hozzá. Tehát, nem más mondott, mint egy klasszikus baloldali ötletet, ami egyébként a szélső jobb oldalon is megvan. Tehát ez, hogy az állam az valóban azért van, hogy gondoskodjon mindenkiről, sőt, teszem hozzá, az zöld párt programjában is ez szerepel. Valóban ez egy nagyon jó ötlet, hogy a magánnyugdíjpénztárakat tessék visszavenni állami kézbe. Nem azért... Ja, most már jól elbukták, úgyis az emberek a pénzük 80%-ig. Kedvezményes áfa is jó, mondjuk én 15%-ért 5%-ot beszél, vagy adnék az alapvető élelmiszerekre. Volt már nekünk ennyi áfát, nem? Volt. Azon kívül, ez az állami nagybank létrehozása, ezt ő gondolom úgy gondolta, hogy ez egy olyan fejlesztési bank legyen, ami nem kamat alapú. Csak ez már annyira csúnya lenne, hogy ez már náci dolog. Úgyhogy szerintem Szanyi Tibor ezt nem így gondolta, hiszen ő volt az a derékember, aki még azon is fölháborodott, hogy mi bemertünk menni a Hollán Ernő utcába. Nézzük inkább a következő list. Civileket tepertek le és hurcoltak el egy rögtönzött fogolytáborba, Szevasztopolban, ahol a hét elején nagyszabású terrorellenes gyakorlat zajlott a titkosszolgálat, a katonai elhárítás és a rendőrség kommandós egységeinek bevetésével. Az Alfa, a Szokol és a Berkut kommandósainak az lett volna a feladata, hogy terroristákat fogjanak el, akik a gyakorlat forgatókönyve szerint az egyik filmszínházat kerítették hatalmukba, ahol túszokat ejtettek. Az állarcos elitkatonák ehelyett tehát gyanútlan és teljességgel beavatatlan járókelőket, köztük külföldi turistákat is a földre tepeltek a belvárosi utcákon, és többeket egy rögtönzött fogolytábor átalakított színházépületbe hurcolták el. Az akció elszenvedői közül sokan sokos állapotba kerültek. A Komszomolszkája Pravda szerdai tudósítása szerint a gyakorlat végén a kommandósok mindennemű bocsánatkérés nélkül zavarták otthonaikba az órákon át fogva és fegyverekkel sakban tartott állampolgárokat. Az ukrán biztonsági szolgálat szevasztopoli hivatalának szóvivője szerint mindenkinek tudnia kellett a gyakorlatról, mivel azt már hetekkel előtte bejelentették a sajtóban. Éppen ezért indokolatlannak tartja azokat a feljelentéseket, amelyeket a megkurcolt sértettek tettek az ügyészségen. Ilyenek egyébként folynak Magyarországon is. A Gárda csinálja folyamatosan. Nem olyan régen, ugye, Galga Györk, Tatár-Szentgyörgy, és ahol a Gárda Fantomot látni vélik, mindig oda megyünk gyakorlatozni a nagy magyarországos vadi új Q7-es terepjáróinkkal, és órákon át sakban tartjuk a szegény szerencsétlen állampolgárokat, és azért nem érkezett feljelentés, mert a bilincseket mindig megkaphatták a végén, és annak egész jó ára van most a színes fém kereskedőknél. De azért láthatjuk, tehát a sün az nálunk még egy elég enyhe dolog, hát Ukrajnában ezt így nyomják. Tehát ugye már máshol is azért van elég baj, tehát azért jó tudni. Igen, baj, nekünk most már borzaink is vannak, lehet, hogy borzalmas gázt tudnak kinyomni magunkból. Lehet, hogy ez a görény alakzati, körbeállnak négyen és lefinganak. Ne hasonlítsuk őket, tudod, a görény milyen aranyos, szép, rajzolatos állat. A sün is. Emlékszem, annak idején, amikor éppen Pataki bíró úr volt az, aki elmarasztalta a görény bajutott eszembe? Igen, a Bajer Zsoltot marasztalta el, mert egy nagyon kedves emberünket, a Szekeres Imrét, ugye biztos mindannyian szeretjük, ugye azt mondta, hogy a görény szekeres, és akkor elmarasztalta emiatt, ugye, mert ez könyvben jelent meg, én meg benyújtottam egy ilyen állampolgári észrevételt, ami ugye egyik oldalán volt a görény, másik oldalán a szekeres, és mondta, hogy bíró úr, hát nézze már meg. Most az, hogy valaki elismerő nyilatkozatot tesz valakiről, az most már büntetői kategória? Hát azért oda, hát figyelj, hát a görény az megsértődhetett volna ezen, az természetesen. Hát, a szekeres magasabb karmikus szinten van, mint a szekeres, az biztos. Ismerjük azt a rossz viccet. Nagyon aranyos kis állat egyébként. A rossz viccet, amikor a laktanyába befészkeli magát egy görény, és nagyon büdös van. És onnan szólnak az orosz katonának, hogy ne Iván menyészed ki. Iván bemegy, nem kijön két perc múlva, elmondod a végét. Ez egy nagyon jó viccet. Igen, a végén a görény jön ki, amikor a cigány katonát küldik be, és közül nem bírom a cigány szagot. A cigánynál volt a vége? Igen, az oroszra emlékeztem. Az olvasóknak nem kell tudni. Én még az oroszra emlékeztem, hogy úgy volt, hogy az orosz beküldték, akkor azt mondta. Ez egy vicc lett volna, de ez igen, nagyon régi semmi. Van egy nagyon olvasó következő hírt, nem hagyjuk. A Nemzetbiztonsági Hivatal 2008-as évkönyvének egyik jelentése felhívja a figyelmet arra, hogy roma ellenes erőszak spirál alakulhat ki Magyarországon. Az NBH visszatekintése szerint a magyarországi skinheadek kommunikációjának már a rendszerváltás előtti években központi eleme volt a cigány ellenesség, a később megalakuló szélsőséges rasszista szervezetek program szinten is felvállalták ezt a szemléletet. A politikai propaganda az aktivisták erőszakos közterületi fellépésével párosult, amely elkeseredett, nem egyszer szintén jogellenes válaszlépéseket váltott ki. Az NBH szerint megfigyelhető, hogy a belpolitikai folyamatok hullámzása rendszeresen rasszista érvrendszerű, populista demagóg szervezetek megjelenését eredményezte. Igen, ennek megvan a maga oka. Először is gratulálok az NBH-nak, hogy elolvasták Szíva Balázs könyvét. Mert ezt eddig nem tették meg a tavalyi és tavaly előtti jelentésekre visszagondolva. Nem tudom, az idei évkönyvben is büszkén közlik-e, hogy politikai nézeteik miatt megfigyelnek és lehallgatnak embereket, köztük például engem, mert erre tavaly nagyon büszkék voltak. Én egyszer szeretnék látni egy roma ellenes erőszak spirált, és szeretném megkérdezni, hogy hol lehet kapni ilyet, mert vennék otthonra. Lehet, hogy ezt a barátnődnek kell felhelyezni, hogy baj legyen. Már ez a roma ellenes erőszak spirál azt jelenti, hogy ez egy olyan eszköz, ami megakadályozza, hogy erőszak szülessen. A romák ellen. Így van. A romák ellen. Na. Tudom, azt jó tudni az NBA-ról, egyszer voltunk bent egy látogatóban már a úgynevezett rendszerváltás, vagy gengszerváltás, vagy inkább gengszer szaporulat után. Exclusive. És az volt a hölgy, amikor az úgynevezett idegenvezető, ugye volt egy kis dolga is elment, akkor azok, akik ellenőrizték, akik ott voltak, hogy figyeltek az emberek, rögtön tolvajnyelvre váltottak. Hát nem mondja, mi volt a tolvajnyelvük, az orosz. Az orosz. A mai napig. Tehát ugyanazok a személyek vannak benne, akik annak idején még ugye, amikor a megszállás alatt voltunk. Ja, csak így a Róma ellenes erőszak spiráról annyit. Két hete vasárnap ugye Ózdon volt egy demonstráció, ahol is az ottani cigány erőszak ellen demonstrált a gárda, és utaztunk föl busszal, és ugye törvénytisztelő állampolgárokként, meg ugye tudtuk, hogy úgy is meg fogják állítani a buszt, és úgy is centiről centire át fogják nézni, hogy nehogy valami nagyon veszélyes eszközt vigyünk, amivel szegény romákoknak bármiféle bajuk esett. Szépen át is vizsgálták a buszt, most nem igazoltattak mindenkit, mert nagyon unott pofát vágott a főtörzs. Hogy nem, a busz rakterében, az egyik ilyen bazinagy málhazsákon, amiben egyébként az egészségügyi ellátmány volt egy darab gyalogsági ásó. Hát, ha meghal a beteg. Koszos, földes, stb. A célját mindenki tudja. Hát, azt ott nem szabad. Egy ósztól egyébként 3-4 kilométerre állítottak meg minket. Azt nem szabad bevinni. Lefoglalták. Közbiztonságra különösen veszélyes eszköz. Egyébként nem szerepel a felsorolásban a gyalogsági ásó, semmilyen szinten. De a hajtógépet vontattátok volna ilyen utánfutón, azt lehetett volna. Lefoglalták, ígéreted, majd visszafele odaadja. Visszafele jövünk, hát nem, mert szabálysértési feljelentést fognak tenni. Azért, mert nála, tehát közterületen volt. Tehát közterületen van, azt, nem... Demonstráció helyszín, oké, ne vidd be, de akkor is elveszik, adnak egy ízlet átvételét, azt visszaadják, mikor elmegy. De nem, szabálysértési feljelentést kell tenni, mert hogy a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz a gyalogsági ásó. Értem én, hogy a cigányok félnek a munkaeszközöktől. Na de most... Világos. Állj, de... Hát jó, ez mondjuk nevetséges persze, de egyébként ugyanez, csak úgy eszembe jut az NBA-ról, hogy milyen furcsa megjegyzéseket szoktak tenni. Nem tudom, ki olvasta, 2003-ban például azt fejtegették, hogy a Mein Kampfot egyébként oktatni kellene, illetve tudományos kutatások céljára mindenhol hozzáférhetővé kéne tenni, ahogy egyébként a Szovjetunióban, az egykori Szovjetunióban, Oroszországban, sőt Izraelben is ugye anyanyelven lehet kapni. Tehát akkor ők ezt támogatták, hogy itt is be kéne vezetni. Na most csak sokan csodálkoznak ezen, de valóban 2003-as évkönyvükben ilyesmi van. De milyen céllal? Ők ott azt firtatták, hogy most akkor mi a helyzet azzal, hogy itt ki lehet adni, nem lehet kiadni, mert akkor voltak perek Mónus Áronnal egyébként kapcsolatban, és kifejezetten így foglaltak állást, hogy kérem szépen, ez egy történelmi dokumentum, ami semmiképpen se lehet mondjuk egy történelmi korszak tragédiáját erre az egyműre rávetíteni. Hát megod mondani, és szóta most tiltaszanak erőt. Na de Isten igazából ezt a művet ők azért tiltották be, mert sok-sok évtizeden át hazudtak róla, és kellemetlen lett volna, hogyha valaki elolvassa, és rájön arra, hogy nincs benne. Hát kérem szépen, én is amikor elolvastam, ugye volt tanáraimat, kérdeztem, hogy tehát mit mondtál te erről? Hát azt mondja, figyelj, én se olvastam. Nekem is úgy mondta valaki. Én most lelkesen vetettem bele magam, és nagyon szomorú voltam, hogy mennyire lapos, és mennyire jobb lett volna, ha ezt elmondja, ha lehet személyesen. Hát körülbelül kétharmadáig elolvasod, és semmiféle antiszemitizmus nem találsz benne. Nem, lassan jött bele az öreg, tudod? Talmudod? Már messzesedett biztos. Na most még egy dolog van, azért itt a lényege, ez az utolsó rész, amikor azt mondja, hogy az MBH szerint megfigyelte, hogy a belpolitikai folyamatok hullámzása. Rendszeresen rasszista, évrendszerű, populista, demagóg szervezetek, stb. Most mit is értő hullámzáson? Én azt hiszem, hogy azt, hogy amikor a kvázi nevezzük úgy, hogy polgári kormányokat, hogy hirtelen felváltja a szocialista SDS kormány. És furcsa módon valóban mindig az ilyen esetekben tényleg megfigyelhető, hogy bizonyos rasszista évrendszerek előtörnek. De vajon miért? Mert ugye ez olyan dolog, hogy már az antiszemitizmusra is mondják, az valaminek az ellensége. Nem akció, hanem reakció. Ugye itt egyszerűen arról van szó, hogy az MSZP meg az SDS egy bizonyos jól meghatározható gyökérből ered. Azt is mondhatnám, hogy az alaptörvényük az a judaizmus. És egyszerűen, amikor ezek, hogy mondjam, a normális mértéket nem tartják be, hanem egyfajta elképesztő pofátlanságig merészkednek. Amikor svájci sapkázzák a koronát, és mi egyebet csinálnak, akkor teljesen természetes, hogy még az egyébként abszolút jó hiszemű és jó indulatú, és semmiféle rasszista elemet nem tartalmazó ember is azt mondja Pető Ivánnak, hogy te nyavajás büdös zsidó, ne viszkáld a koronánkat. Van benne valami? zsidó gyerek kérdezi az apját, apu, apu, mi az a kapitalizmus? Hát kisfiam, az az, amikor mi vagyunk, és ugye elveszük a gólyok pénzét. És apu, apu, mi van akkor, ha mondjuk ez a gólyoknak nem tetszik? A kisfiam, az az antiszemitizmus. Igen. Tehát körülbelül így van. Igen. Csak a probléma az, hogy sohasem a petőiben féle gennyes szemétládák fogják megszívni, ja, hanem mindig a sarki fűszeres bőnéni. Hát persze, ez világos. Én mindig azt szoktam mondani, hogy emiatt a néhány, a 99% az ember miatt ugye az az 1% becsületes is sérül. Nekem érdemes elolvasni az MBH évkönyveit, ezek ugye közérdekűek, tehát ingyenesen hozzáférhetők. Egyszer egy jó 5-6 oldal cikket hoztam ezt a 2000-es évektől. Igen. Kezdve érdemes, mert érdekes, hogy ők hogy látják. Igen. Egyébként hogy lehet bekerülni az MBH-hoz, ez is furcsa. Hát eleve ugye érettségi kell hozzá, és alsóbb szinten lesz ilyen besúgó, de nekem egy ismerősöm kapott levelet. Negyedéves valami közgazdaság, most ebben vagyok biztos, de valamilyen vonalon elég jól tanul, és kapott egy levelet az MBH-tól, hogy szeretnék, hogyha jelentkezne, mert szeretnének vele. Hát mondta, hogy ezt annyira most mégsem. De ilyen érdekes, tehát toboroznak. De engem nem tudom, miért nem keresnek, meg olyanokat tudnék mondani, letennék a hajuk. Egyébként ez a hullámzás is, hogy mondják, hogyha történelmi szinten visszamész, akkor ugye mikor kezdődött egy csúnya antiszemitizmus? Hát például akkor, amikor ugye Mezei Feldman Ernő ugye azt találta mondani a parlamentben 2 évvel Tisza Eszlár után, hogy ha a magyarságnak nem tetszik a zsidó rohan, tessék neki kivándorolni. És mondták ezt nekünk, és meglepő módon antiszemitizmust váltott ki. Aztán ugye gondoljunk be, amikor jött Kohn Béla és társai, Szamueli Tibor, vagy éppen Cserny József, és belelődözték a magyarokat a Dunába, amiről ugye nem szívesen beszélnek, pedig ugye ők kezdték el. Furcsa módon ott is ugye, mit ad Isten, utána jött a Horthy-féle antiszemitizmus. Aztán jött a Rákosi, a Gerő, a Farkas és a többiek, Horthy-féle. És furcsa módon, hát persze, hát azt mondták, hogy csúnya fehér terror, és ugye valamiért pont a zsidókat akasztották, de az csak véletlen volt, hogy a 14 dél biztosból 13 zsidó volt. Valamiért Morty mentegette őket utána. Hát ez ugyanolyan, mint a szovjeteknél ugye elrendelte Hitler a szovjet rendszer felszámolását és a szovjet komisszárok kivégzését. És ezt később zsidó ellenes pogromként állapították meg, mert történetesen mindegyik az volt. Így de van. Szerintem maga Hitler se tudta. De azért volt némi sejtése róla, hogy ne nézzük őt sem a dárnak. Hát attól függ, mert mondjuk Sztálinról például nem sokat tudott. Sztálinról nem tudta, hogy az is honnan származott. Úgyhogy... Hát ő róla nem, de szerintem sejtette, hogy mit kell vele csinálni. És alapvetően az tökéletes, de hát az fogalma sem volt, pedig ugye Dzsugasvili az mégiscsak annyit jelent magyarul, hogy zsidó fia, és ezt kurcsa módon kevesen tudták. Mégsem toloncolják ki egyelőre az Egyesült Államokból azt az ukrán származású férfit, akinek kiadatását Németország kérte. John Demjanjuk ellen a vád, hogy náci haláltáborok őreként 29 ezer esetben volt bűnsegéd emberölésben. Egy szövetségi felebbviteli bíróság az utolsó pillanatban elrendelte a kitoloncolás leállítását. Az 1951-ben Amerikába bevándorolt egykori autógyári munkás tagadja, hogy bármi köze lenne a holokauszthoz. Azt állítja, a szovjet hadsereg katonájaként 1942-ben német fogságba esett, majd 1944-ig német börtöntáborokban volt. Demjanjukot egyszer már halálra ítélték a 70-es évek végén Izraelben azzal a váddal, hogy a Treblinkai tábor őre volt. Ezt az ítéletet azonban 1993-ban az izraeli legfelsőbb bíróság megsemmisítette, mert nem volt egyértelműen bizonyítható, hogy ő lett volna az egykori foglyok által rettegett Ivánként emlegetett őr. A Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete ennek ellenére folytatta a kutatást a férfi múltjában. Kiderítették, hogy az SS képezte ki a nácikhoz csatlakozó baltikum és ukrajnai kollaboránsok táborában, ezután őrként teljesített szolgálatot a majdaneki, a szobibóri és a Treblinka 2 megsemmisítő táborokban. Az Egyesült Államok emiatt 2002-ben megfosztotta állampolgárságától. Azért tudni kell, hogy a John Demjanjuk per az már a 80-as években lefúzott, mint itt benne van. Így van. És annyi volt a probléma, hogy nem tudtak megegyezni az állítólagos szemtanúk abban, hogy hogy is nézett ki a treblinkai tábor, ahol ők állítólag ott dolgozgattak. Mert jó tudni, hogy semmi nem maradt belőle, tehát ez egy fantom tábor. Így van. És pontosan ezekről a táborokról szól az egyharmad holokauszt, most már egyszer tényleg befejezzük. Szóval John Demjanjukot nem azért nem adják ki, mert hirtelen valakinek eszébe jutott, hogy ja, ha várjál már 89 éves, hát ezt már nem lehet. Nem, nem. Faszt. Gond nélkül kiadná. Hát ez a magyarok esetében sem jutott nekik eszébe. A... Persze. Csak hogy ez a probléma, hogy itt konkrétan az egyik csalásnak a helyszínéről van szó, és konkrétan ez a John Demjanjuknak ennek nincs nagyon vesztenivalója. Tehát ő most gondolom meglebegtette, hogy oké, ő elmondhatja azt, hogy nem volt tábor, csak mit fogtok ezzel csinálni? Jó, egyelőre valóban sokat nem tudnak vele kezdeni, mert ugye a Treblinka egy olyan tábor volt, amit kizárólag tanúvallomásokra építettek. Egy tanúvallomásra, ami több helyen ellentmond önmagának. Ott több is, de minden ellentmondás volt benne. Nem, Treblinkáról egy van konkrétan. Mert az tény, hogy ugye, ha egy igazságszolgáltatási eljárást nézzük, akkor érdemes megnézni a bizonyítékoknak az erejét. És ezek közül jó tudni, hogy mindig a tanúvallomás, pláne az érdekelt tanúvallomás az, ami a leglabilisabb és a legkevesebb erővel bír. Hát most, ha az egész történetet megnézzük, akkor hány esetben van ilyen, hogy történelmet írtak egy-egy tanúvallomására? Hát például az, hogy a lengyeleket megtámadta annak idején a Gleiwitzi rádióadó kapcsán ugye a németek, ezt nem tudom, tudjátok, ez egyetlen ember mondta, ugye egy SS tisztel beszélték ezt meg. Helmut Naujoks. Igen. Ő volt, most ez a lényeg, ő volt az egyetlen, aki ezt elmondta egy amerikai, azt kell mondjam, hogy sajátos vádalkú folytán. Mert ugye azt tudni kell, hogy miután ő ezt elmondta, azután véletlenül nyitva felejtették a zárkájának az ajtaját. És soha többé nem látta senki. Na most, igen, azért, ne, hát ez volt a szolid vádalkú, amikor megmondták neki, hogy ezt el kell mondani, és akkor cserébe nyitva adjuk az ajtót. Az egy más kérdés, az más kérdés, hogy utána mi történt vele. Mert azért nyilván életbe hagyni nem igazán lehetett. Az is biztos, hogy ő viszont jól tudta azt, hogy üldözni fogják, és nem akárhogy kiképzett ember volt. De egyet magyarázd meg nekem, hogy van ez, hogy elveszik valakitől az amerikai állampolgárságát? Tehát kitagad az USA? Vagy ez hogy? Ilyen van, ezt Ceausescuék is csinálták, teljesen demokratikus eljárás. Ez korrekt. Ez jó. Tehát ez most képzeld, hogy nem volt amerikai. Ülne Gordonka, és elkezdenek kitagadgatni minket. Ezt megcsinálták, ugyanis így vették el az állampolgárságot a határon túli magyaroktól kárnyék. Közölték, hogy te mostanában nem vagy magyar, kurva anyád. Ennyi. És azt felvidéki ember meg azt mondta, hogy hát köszönöm szépen. És azóta ő nem annyira magyar. Ez tény. Szóval ez a Demjanuk, ez valóban egy hosszú probléma volt, mert tudom ajánlani a kedves hallgatóknak, van erről egy nagyon jó kis könyv, az üres zsák nem áll meg magában. Ezt a skandináv országok egyikében írták, most már fejből nem jut eszembe, hogy melyik. Részletesen tárgyalja, több más hasonlóg az emberséggel együtt, amit ugye izraeli ilyen koncepciós perekben vittek le. Mindenesetre ott is felsültek, hogy számtalan helyen másod, és az jó tudni, hogy nem csak ebben a körben, minden más esetben csak tanúvallomásokra alapoznak, és ezek soha nem egyeznek egymással. Így van, és a mai napig igazából az elmúlt 5-6 évben kezdtek eljutni oda, hogy most már a tanúvallomások kezdenek egymásra hasonlítani abban a tekintetben, hogy néztek ki, nem a Treblinkai, az auschwitzi gázkamra. Igen, na most ez az... elolvasta a másik. De most ez azért jó elmondani, például ebben a könyvben, amit ajánlottam, nagyon szépen kifejtik például a kezdeti holokauszt nézeteket, hogy mit írt meg a Pravda másnap, amikor bementek Auschwitzba, és ahhoz képest hogy alakult, hogy a lengyel ellenállók, akik ugye sorozatban bekerültek a táborokba kisebb szabálysértésekért hosszabb, rövidebb ideig, beszéltek gigantikus gőzkalapástól kezdve, mit tudom én, ilyen légpuskákig, amivel kilőtték az embereket, mindenről, csak éppen gázkamráról nem. Azt nem látták. De az volt az egyik. De hozzátéve, hogy például nézd meg az Elie Wieselt is, aki nagy holokauszt apostol, az is beszélt mindenről, de például az ő regényem is kifelejtette a gázkamrát teljes egészében. Utólag meg már jobban tudom betenni. Azt elmondtam, hogy a Encyclopædia Britannicában, ami a világ egyik legmérvadóbb enciklopédiája és lexikonja, a koncentrációs tábor szóciknél említik azt, hogy például a németek csináltak ilyeneket. De azt nem, hogy az angolok találták ki. Az egy dolog, de egészen a 60-as évekig a koncentrációs tábor szócikben nem szerepelt utalás semmiféle gázkamrára vagy tömeges kivégzésre. Ezt a 60-as években vették bele, akkor vették észre. Hát igazából 67-től kezdődött ez, leginkább akkor, amikor ugye arról kiderült, hogy az nem volt megsemmisítő tábor. Igen, és addig Auschwitzról szó nem volt. Nem. Addig Dachau volt a központ, mert ugye az volt, ne felejtsük el, Dachau volt az egyetlen egy olyan, ami a demarkációs vonaltól nyugatra volt, tehát ami nem a szovjet területen volt. És ugye arra hivatkoztak, hogy lám, itt is van egy, és ugye beszéltek róla, hogy Eisenhowerék micsoda fényképeket találtak ott, sőt, most is terjeng a neten egy ilyen hülyeség. Eisenhower a saját táborait fényképezte le, ahol ő maga gyilkolt meg mindegy másfél millió németet, akik a hágai egyezmény alá tartoztak. Soha nem járt valódi úgynevezett most hivatalosan elismert állítólagos alátáborokban, egyszer sem volt, mert a szovjet területen volt mind. Érdekes, egyébként témában beszélgettem nagyjából 2 hete két iskolatársammal, mindkettő származására nézve zsidó, de nagyon értelmesen elcsevegtünk a témakörben. És akkor amennyit én az egyharmad holokauszból láttam, illetve utána olvasgattam, ezeket szépen kitárgyaltuk, és az érvekre hajlottak ők is, ez egy cukrászdának a teraszán volt, és mellettünk ült egy ilyen nagyobb darab emberke a nagyobb darab feleségével, és akkor így, hát nem haragudj már, hogy közbevágok, és akkor ez volt a legudvariasabb megnyilvánulása, de jártál te már a Páva utcai holokauszt emlékmúzeumban? Mondom, mondom, nem. És Auschwitzba? Nem. És hiszem Buchenwaldot, és ott. Ott se jártam. Nem is volt az. Hát akkor milyen hülyeségeket beszélsz meg? Össze-vissza mondom, figyelj, bemész múzeumba, mutatnak fényképet, aláírnak valamit, azt elhiszed. Hát de én azt láttam. Hát persze, hogy láttam. Mondom, jó, hát akkor maradjunk is meg ennyiben. Csak azt nem látta, hogy hogy tették oda. Ugye azért ne felejtsük el, hogy az oroszok 8 éven át nem engedtek be oda senkit. Mivel ugye működtették a tábortól. Ugye, hát ez az egyik, de azért sem, mert ők rendezték be. Ugye, és azt tudni kell, hogy a Sztálin haláláig nem tudtak bemenni oda. Na most ugyanakkor viszont, amikor kerestek az amerikaiak a 80-as évek végén olyan oroszokat, akik részt vettek a ugye a tábornak a berendezésében, egyet sem találtak, mert mit gondoltak, mi lett a sorsuk. Kipróbálták rajtuk a tábor? Hát nem, hát az történt velük, ami Attila sírásóival. Hát, ugye, tudták, hogy mi volt ott. Lenyilaszták őket? Hát ott lehet, hogy más volt a megoldás, de egy biztos, hogy tudták, hogy mi volt ott eredetileg, és ez nem tetszett nekik. Na de az oroszokat, ha megnézitek, 2007-ben hozták nyilvánosságra halottas könyveket, ugye a KGB irattárakból. Az eredeti mikrofilmeket, amik Auschwitzban készültek, ugye akkor, amikor ugye a tábort kvázi felszabadították. És kérem, mit mondtak? Először azt mondták, hogy nincs ilyen. Aztán kérlek szépen a 69-ben kimondták, hogy mégiscsak van ilyen. 89-ben megtették azt, hogy a felét nyilvánosságra hozták, de azt mondták, hogy több nincs, ez csak a fele. Na, akkor lehetett tudni, hogyha tudják, hogy a fele, akkor nyilván a másik fele is náluk van. És most a tavalyi év, 2007. januárjában hozták nyilvánosságra az adatokat. Hallgat mindenki róluk, mind a sír pedig kint volt az interneten. Hát pontos számadatok van. Hát persze, nálam is fönt van. Még az előző diskurzusra visszatérve, akkor hagyták ott a cukrászdát, egyébként ez a kellemes páros, mikor ugye érintettük a palesztin témát is, illetve szóba esett ez a fénykép hamisítás, ugye amikor lövik le a hölgyet. Igen, csecsemőjével futó anya, akit állítok épp hátba lő a német katona, csak a kép felét levágták, és így nem látszik, hogy igazából fedezi ezt a nőt, hogy a lövészárokba beugorjon az oroszok előtt. Igen, az ott az egyik a sok közül, de hát ezer ilyen van. Hát az oroszok már az iparág volt a fényképhamisítás, de olyan primitíven csinálták, hogy gyakorlatilag egymásra vágtak, és utána újra lefényképezték. Igen. Hát ezt a vak is látja, tehát nem egy nagy dolog ez. Hát, hogy Rákosi Sztálin mellé emlékszünk, akkor a feje volt szegénynek. Jó, hát ez még a mexikói olimpia idején, vagy olimpia foci VB idején is volt, amikor a válogatottunk egyik tagja diszidált, és így utólag más retusáltak a képre, de egy akkora vízfejjel, hogy mindenki azon röhögött. Ez már nem egy szinten csinálták, persze. És még emlékszem, mert nekünk még osztogattak a suliba ilyen naptárat, mert megmaradtak, mint amire a magyar válogatott, aki kim volt, és 6-0-ra elpicsáztak őket az oroszok, de semmi probléma. És azon is volt egy ilyen rettenetes vízfejű ember, akinek ilyen moárés volt a fejem, egy újságból vágták ki a képet, ott így vigyorgott. Azért azt is nehezen magyarázták meg így az érintettek a témában, hogy vajon amikor felszabadították, hogy a dicsőséges szovjet hadsereg a haláltáborokat, úgynevezett haláltáborokat, akkor miért a nácikkal tartott a zsidók? Igen, mert ugye azt tudnék, hogy Auschwitzban valóban 22 ezer valahány száz fogoly volt, amikor jöttek a felszabadítók, és akkor kaptak egy lehetőséget, köztük például Elie Wiesel is arra, hogy döntsenek, hogy megvárják a felszabadítót, vagy mennek ezekkel a gonosz nácikkal ugye nyugatra. 800-an, tehát ismétlem 22 és fél ezerből 800-an választották azt, hogy ott maradnak és megvárják a felszabadítót, az összes többi azt mondta, hogy jobb lesz nekem a németben nyugatra menni. Szóval ezek mondjuk árulkodó dolgok, erre például az Elie Wiesel is soha nem adott választ, hogy hát ugyan vajon miért döntött ő így? Ez az érdekes, hogy ezek az Elie Wieselek végre megmurdelnek, azért ugye nincs olyan messze, mert én szarok már ezek is, vagy mi lesz utána? Mert nem második tudják, generációs, meg harmadik generációs nem tudják az emlékeiket, a úgynevezett emlékeiket olyan stabilan átadni, hogy ezeket olyan szinten képviselje valaki ezeket a hazugságokat, ahogy a nők teszik. Tehát én azt mondom, hogy még a mi életünkben ez az egész holokauszt dogma nagyon-nagyon recseg a ropogva össze fog omlani. Vagy lehet, a Schindler listája 2, meg a 3. Visszatérés? Aha. Én nem tudom, én azt tudom elképzelni, hogy azért egy érdekes dolog, hogyha megnézed ezeket a Red Wies nacionalistákat. Majdnem mindegyik szintén zsidó származású. Sőt, holokauszt túlélő családból származnak. Van elég sok. Ugye, mint például David Cole is. Persze, na de ez nem véletlenül, csak úgy fölmerült, hogy nem arról van itt szó, hogy tulajdonképpen egy bizonyos ideig egészen szépen megélnek ebből az egészből, aztán amikor már tarthatatlanná válik, akkor meg majd a lelepezéséből fognak megélni. Végül is mondanom. Na, a műsorunk végére egy jó hír, aminek semmi köze a politikához, de valaminek örüljünk is. Európa legjobb science fiction kiadójának választották a, nem az Elivizet, hanem az olaszországi Fiúcsiban tartott Európon Science Fiction európai találkozón a Galaktikát, a Galaktika fantasztikus könyveket és a Metropolis könyveket is jegyző Metropolis médiát. A kiadó nem először kap nemzetközi elismerést, hiszen 2005-ben a skóciai Glasgow-ban már megítélte a zsűri a Galaktika magazinnak a legjobb európai sci-fi lap címét. Gratulálunk ezúttal is. Most kaptam egy tonna Galaktikát a nagybátyámtól, hogy ott dolgozik náluk. És majd végig nyálazom, nem tudom, hogyha kér valaki, akkor adok szívesen, mert nem olvastam így a Galaktikát. Igen, a Galaktika az egy legendás dolog, tehát Galaktika gyűjteményeket, mert ugye ezt még Kocka Péter kezdte a 70-es években. Ugye mai napig aranyárba adják, veszik, vagy például a Robur sorozatot, ami a kis testvére volt. Nekem megvan az összes szám, bizonyán. Majd egyszer beszkennelgettem őket, tehát az is valami fantasztikus dolog volt. Bár az én a robot az még cenzúrázva jelent meg benne, azt nem tudom, tudjátok-e. Az utolsó fejezetet kicenzúrázta a kedves Kucka Péter, mert nem felelt meg a kommunista ideálnak. Amikor, hát az utolsó, ami a robotban, ami megjelent az utolsó fejezet, azt hiszem az, amikor megépítik az agyat, az első szuper számítógépet, ami majd a világot irányítgatja. És az utolsó fejezet arról szól, hogy ezek az agyak, ezek elkezdenek így belekavarni így a társadalmi folyamatokban, mert úgy gondolják, hogy az ember nem fejlődik eléggé, és nem jó ez a kvázi kommunizmus, ami Asimov világát jellemzi, mert ő lényegében egy ilyen szocialista utópiát épített fel a regényeiben. Igen. És hát megállapítja a gép, hogy hát ez alapvetően rossz, és ebbe hibákat kell tenni, mert úgy lesz jó. És hát ez annyira nem tetszett Kucka úrnak, úgyhogy Nyisz, Asimov mester elkussol, itt befejeződik a könyve, és csak a 90-es években jelent meg az Én a robot teljes terjedelmében, egyetlen egyszer, amennyire tudom, a sci-fi mesterei sorozatban. Igen. Na hát ez van. Hát igen, jó, gyerekkor. Hurrá, megint csináltunk egy adást nektek. 67-szer pofáztunk több mint 2 órát a világ legrosszabb híreiről. A blogin elővette egy póker újságot. Nagyon unalmas volt a vége ennek az adásnak. Azért, mert szerintem a Kósa Gyula féle hírt még be lehetne olvasni. Ja, tényleg van egy ilyen tartalék hírünk is. Hát minden, csak azt nem, ami engem a szakterületen nem vesz haza-vissza. Az melyik? A 10-es. Hát hagyjuk, nem számít. Megszavazzuk, van idő, nem, különösebben nem érdekes. Érdekeljétél az internet, ha megváltoztatják a büntetőtörvényt, akkor majd elővesszük ezt a hírt, és akkor beszélünk róla. Most még pontosan erre gondoltam. Tehát most nem mondjuk ki, hogy melyik ez a hír. Semmi blogin megsérült. Nem sértődtem meg, pont ez a lényeg, hogy most még ne beszéljünk róla, ennyi. Jó, akkor még nem menstruál, de majd fog. A Kósa Gyulát olvasnál be. Semmi, hát lesz büntető per, aki nem... De most mit csináljunk vele? Ő lesz a bácsi, aki eldobott. Tök mindegy, mert meghallgatják a rádiót, már lement ez a tárgyalás. Ez az izé lesz, hogy a szeptemberben. Meg hihetetlen egyébként, megdöbbentő, hogy feljelenték, meg perbe fogják, nem tudom, is lesz pere. Tehát ez egy hírértékű dolog. De ez a szeptember 20-a. Igen, aki eldobta a cipőt a rendőrök felé, és most azt akarják bizonyítani, hogy igaz, ugye, hogy nem találta el a rendőrt, de elvonta a rendőrök figyelmét, tehát indokolta 2 év felfüggesztett. Ez nevetséges, tehát nem lesz a szeptember semmi. De azért azt a nevetséges, ezt első fokon megkapta az öreg. Na most sajnos addig, amíg fogható bírók vannak, és mondjuk a PKKB tele van ilyenekkel, addig van. De másodfokon többnyire helyre szokták azért tenni. Majd meglátjuk. Vajon mi lesz azokkal a libákkal, akiket bedobáltak most ugye az Alkotmány utcába, illetve azokkal, akik bedobálták a libákat, hogy vajon azokra mit fognak rá sózni? Libadobálás. Hát figyelj, ez még... A libába volt tojás? Hát, hát igen, azért mondom, hogy ezt is igen, mondasz valamit, mert lehet, ezt meg kellett volna vizsgálni, de utólag majd ki fog derülni, hogy elfelejtették megvizsgálni, de majd valamelyik rendőrtiszt, gondolom, vallomást fog tenni arról, hiteles vallomást, hogy ő megtapogatta a libákat, és érezte, hogy ott van bennük a tojás. Hát igen. Lehet, hogy csak a... Na mindegy, szóval... Mint a Göbel Gyuri tárgyalásán, azt talán emlékezem, az borzasztó volt. Mi volt ott? Hát, hogy mit dadogtak össze a rendőrök te. Megkérdezték tőlük, hogy hát tessék mondani, hát hogy került be ez a nyilvánvalóan valótlan állítás, hogy mit tudom, Göbel közte volt a kordonbontóknak. Mert ez nem igaz, maguk meg leírták egy hivatalos okiratnak minősülő, közokiratnak minősülő ugye jelentésbe. Meg soha nincs következménye. Az egyik azt mondja, hogy hát az a helyzet, hogy nem tudja, hogy kerülhetett bele. Na, de mégis, nem, fogalmazási hiba. Szóval azért ezek kis fogalmazási hibáért azért följelentettük őket, úgyhogy majd az ügyészség eldönti, hogy mennyire. Na, lényeg az, hogy bíróságot töltjük az életünket, köszönjük, hogy ide figyeltetek, bloginak küldjetek valami vidítószert, oxitocin injekciót, akármit. Hozzatok pénzt. Igen, hozzatok pénzt a Gárdának. Borisnak is hozzatok pénzt, meg a gázai víztisztítóra, és egyetlen hozzatok pénzt, marcipán, meg mindenfélét, és akkor majd lesz még rádió. No, sziasztok! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!